Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 23 Ekim Perşembe. Yıl 2014. Ay 10. Gün 296. Hızır 171. 1435. Hicri Zilhicce 29. 1430. Rumi Ekim 10. Güneşin Akrep Burcu'na girmesi. Fırtına. Günün sözü. Bildiği halde susmak, bilmediği halde söylemek kadar çirkindir. Hazreti Ali. Günün malumatı. Güneş Akrep Burcu'nda. 23 Ekim, 22 Kasım. Bugün 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na girmiş, sonbaharın ikinci ayı başlamıştır. Bu ay da 30 gündür. Kasım ayının 21'inde sona erer. Güneş'in bugün girdiği yıldız kümesi akrebe benzediğinden ona bu ad verilmiştir. Akrep Burcu'nda doğanlar. Akrep, burçların 8. işaretidir. Akrep işareti bu burçta doğanların özelliklerini tam olarak verir. Bu burcun az gelişmiş insanlarında kıskançlık, zulüm, çabuk sinirlenme ve intikam hissi vardır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Amahaloko, Amahaloko, Ayo Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Navajo yerlilerinden, Kızılderililerinden Şifa şarkısını çaldık. Navajo ve Sioux da deniyor. Kızılderililerinin yerlilerin birlikte icra ettikleri bir dua idi o şarkı ve bunu neden çaldığımızı da şimdi Galeano üzerinden duyalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...23 Ekim... Doğal İlaçlar Günü. Navajo yerlileri şarkı söyleyerek ve resim yaparak tedavi ederler. Rahatsızlığa karşı kutsal nefes olarak görülen bu tedavi yöntemi, bitkilerin, suyun ve tanrıların çabasına eşlik eder. Hasta 9 gece boyunca her gece bedenine girmiş kötü gölgeleri korkutan türküyü dinlerken, aynı anda ressamın parmakları kumun üzerine oklar, güneşler, aylar, kuşlar, gökkuşakları, yıldırımlar, yılanlar ve iyileşmeye yardım edecek diğer şeyleri çizer. Tedavi töreni sona erince hasta evine döner, türküler susar ve üzerinde resimlerin bulunduğu kum uçup gider. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün neler olduğuna da bir göz atacağız. 1911'de bugün ilk savaşta ilk uçağın kullanılması, savaş uçağının kullanılması, Libya'dan bir İtalyan pilot Osmanlı ordusu hatlarını gözlemlemek üzere Libya Savaşı sırasında oraya gitmiş. Bingazi savaşları sırasında, Trablusgarp daha doğrusu, en doğrusunu öyle söylemek lazım. İlk savaş uçağı kullanılması o zaman olmuş. 1915'te kadınlara oy hakkı eşitlik meselesinde New York şehrinde 25 binle 33 bin arasında sayılarının değiştiği tahmin edilen kadınlar Fifth Avenue'da, 5. bulvarda oy haklarını savunmak üzere yürümüşler. Çok yakın bir tarihte, 1915'te. 99 sene önce bugün. 1958'de de The Smurf diye adlandırılan mavi cüceler, Türkçesi başka, Şirinler diye çevrildi. Daha sonra Hanna ve Barbara'nın çizgi filmine de konu olmuşlardı. La Flûte à Six Strumpfs Johan Epivit diye bir macera. Peyo tarafından da yayınlandı. Spirou diye de adlandırılıyor haftalık dergisinde. Ve evet, geçen 3 yıl önce bugün de Van iliyle Erciş ilçesinde deprem felaketi sonucunda 600'e yakın vatandaş, insan hayatını kaybetti. Evet, saat 13.41'de meydana gelmişti 3 sene önce Van depremi ve 25 saniye sürmüştü bu deprem. Sizin dediğiniz üzere tam 604 kişi hayatını kaybetmişti. 4.152 kişi yaralı ve enkaz haline gelmiş binanın sayısı ise 2.262 idi. Ardından gelen artçı depremler de yaşandı ve birçok insanın o dönemde evlerinde kalamadıkları, hem güvenlik gerekçesiyle hem de yıkıldıkları gerekçesiyle evlerinde kalamadıkları haberine iletiliyordu. Ama 3 yıldan beri, 3 yıl geçmesine rağmen bu depremin üzerinden bazı aileler halen konteynerlarda yaşıyormuş. Konteynerlardan öte çadırlarda yaşayan varmış. Van depreminin üzerinden 3 yıl geçti ancak Şen ailesi hala çadırda barınıyor diye Evrensel Gazetesi'nin manşetten bildirdiği haber var mesela. Van'ın Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan Tayyip Şen depremin olduğu günden bu yana 8 kişilik ailesiyle çadırda yaşıyormuş. Yerleşmeyi düşündükleri TOKİ dairesinde su ve elektrik tesisatları hala tamamlanmamış. Buna rağmen eve taşınmak isteyen aile bir engele takılmış durumda. Ailenin yaptığı başvuru yetkililer yanıt vermiyormuş. Ayrıca 35 ailede konteynerlerde kalıyormuş. Böyle bir durum var. 3 sene geçmesine rağmen insanlar hala konteynerlerde yaşıyorlarmış. Evet, biraz ihmal, biraz da unutulma oldu. Ayrımcılık var mı yok mu bilemeyiz ama böyle bir durum var. Günlük Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşet haberinde böyle verilmiş, fotoğraflarıyla da beraber verilmiş bir durum. Diğer haberlere, şimdi günün haberlerine bakalım, anmaları bitirdikten sonra. İklim, öncelikle bir yani küresel iklim yıkımı, insan kaynaklı iklim yıkımı diyelim ona, haberleri var bolca ve son derece ürkütücü, tatsız raporlar geçiyor elimize. Öbür taraftan da küresel ısırma diye adlandırdığımız büyük bir savaş durumu dört bir tarafta devam ediyor, dünyanın dört bir tarafında, özellikle de Orta Doğu'da çok yaygın. Türkiye sınırının hemen ötesinde de, Kobani üzerinde de çok son derece karmaşık, kavranması da güç bir durum devam ediyor ama savaş devam ediyor, insanlar ölüyor, çatışma haberleri de var, bundan da bahsedeceğiz. İklim olaylarının yanı sıra çevreyle direniş haberleri de var, onlardan da bahsedeceğiz. Ağaç kesimleri çeşitli yerlerde, Türkiye'de de devam ediyor, ona karşı direnenler de var. Kanada'da bir ciddi bir saldırı olmuş ya, Kanada askerlerine. Daha doğrusu iki saldırı var aslında. İkisinin de aşırı gruplar tarafından olduğu söyleniyor. Ve işin içinde dini temelli grupların hareketi de var. Kanada şokta gibi görünüyor. Parlamento binasında da çatışmalar vardı. Gece gelen haberde devamını bilmiyorum nasıl gelişti. Ama önemli. Hong Kong'da da gösteriler devam ediyor. Demokrasi için ve serbest seçim yapılması için Hong Kong'un baş yöneticisi, seçim hakkını ve demokrasi verirsek fakirler bu işten kazançlı çıkar olmaz demiş. Aynen böyle bir açıklaması var. Yırca'daki direniş üzerinden bahsedebiliriz. Skolin binası önünden yapılan destek ve Zeytinlik kıyımına da tuhaf bahaneler getirildiğini de görebiliyoruz. Suriye'de feda edilenlere göre bu makuldür demiş Manisa Valiliği. Son derece anlaması, kavraması ve takip etmesi zor bir takım haberler var. Hepsine bir dönelim. Şimdi öncelikle gün dünya başımıza yıkılıyor. Yani biz bir yandan şirinlerden bahsederken bir yandan da Asterix ve Galyalı arkadaşlarının söylediği gibi dünya yani gökyüzü yıkılmadıkça biz buradayız diyorlar ama gökyüzünün yıkılması tehlikesinden bahsetmek mümkün. Yıkılmasa bile geçtiğimiz haftalarda 2 Ekim'de gelen habere göre insanoğlu ve içinde bulundukları bütün her şey bir anda sonsuzluğa doğru yolculuğa çıkabilir. Küresel iklim değişikliğine ötürü. Neden bunları söylüyorum? Çünkü uydulardan elde edilen yeni görüntüler Batı Antarktika'da yaşanan buzul erimesinin çok ciddi bir boyuta ulaştığını gösteriyordu. Buz kaybı arttıkça dünyadaki yerçekim kuvvetinin de azaldığı aynı şekilde vurgulanıyordu. Yani çok acayip hakikaten. Amerika'nın Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA diye kısaltılıyor. N-O-A-A. Onun verileri küresel ısınmanın beklenenin çok üstünde sürpriz denebilir mi bilmiyorum ama çok tahminlerin ötesinde ısınmakta olduğunu söylüyor. Geride kalan, geride bıraktığımız 355 ay sıcaklığı, biz geride 355 ay bırakmışız. Onun 20. yüzyıl ortalamasının üzerinde olduğunu belirtmişler. Yani 30 senelik bir zaman dilimi içinde bütünüyle 20. yüzyılın sıcaklıklarının üstünde. 20. yüzyılda doğanlar için, yani 21. yüzyılda doğanlar hiçbir zaman eski sıcaklığı bilemiyorlar. Görmemişler, yaşamamışlar öyle bir ortam içinde. Demek oluyor bu. Son 355 ayın sıcaklığı 20. yüzyıl ortalamasının üstünde diye haber var. Ve ısınmakta olan suyun içindeki kurbağanın durumuna benzetmiş bilim insanları. Son 30 yıldır giderek suyumuz ısınıyor. Dünyanın suyu ısınıyor demişler. Bu kurbağa benzetmesi o kadar doğru değil. Çok popüler ve insanın imajinasyonunu, imgelemini, düş gücünü kamçılıyor ama doğru değil. Çünkü kurbağa insan gibi budala bir yaratık olmadığı için, yani bazı şeyleri görmezden gelme eğilimi kurbağada insandan daha az. Bu deney yapılmış biliyorsun. Yani şu söylenir ya, yavaş yavaş ısındığı zaman fark etmez ve kaynayan suyun içinde ölür gider. Hiç öyle değilmiş. Yapmışlar deneyini, kurbağa bir sıcaklığın belli bir noktaya artması üzerine sıçrayıp çıkmış gitmiş kavanozdan. Ama insanın çıkması biraz daha güç olabiliyor. Yani çok ağır bir durum var. Zaten Eylül ayı da en sıcak Eylül ayı oldu. Bütün tarihin en sıcak Ağustos ayıydı. Tarihin en sıcak Eylül'ü geldi. Ve eldeki verilere göre de 2014 en sıcak yıl olabilecek. Geliyor ve aynı zamanda El Niño'nun yaşanabileceği bir yılın ise 2014'ten daha sıcak olabileceğine dikkat çekiliyor. Evet, El Niño daha yeni başlıyor. Evet. Oysa bütün şey 2014'ün El Niño'suz durumu bile sıcaklık artışı olmadan böyle bir durum. Yani bir yandan yer çekimi zayıflıyor. Çok acayip. Senin de söylediğin gibi. Evet, yani o çok ilginç bir haber. Düşünsenize, böyle kediler, köpekler, fabrikatörler, savaşçılar, ev hanımları hep beraber gökyüzüne doğru ilerlemeye başlıyoruz. Galaksinin derinliklerine doğru. Ama hiçbir önlem almadan. Biz de mi? Açık gazeteciler de mi? Yani tavandan umudunuzu keserseniz, içinde bulunduğunuz yerde yaşamakta kararlı kalırsanız bir miktar daha yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız günleri bir miktar daha ekleyebilirsiniz ama eninde sonunda havaya uçmasanız bile, gökyüzüne doğru gitmeseniz bile gökyüzü size gelmeye başlayacak küresel iklim değişikliğinden ötürü. İşte Asterix benzetmesini de eritilemesini de o yüzden kullanma ihtiyacını duydum. Antarktika'nın erimesi, yani Güney Kutbu'nun erimesi, uydulardan elde edilen yeni görüntüler çok ciddi bir boyutta olduğunu gösteriyor ve bu erime, buzul kaybı arttıkça buz örtüsü ve buzul kaybı dünyanın yer çekim kuvvetinde azaldığı belirtilmiş. Hatta fotoğrafı bile çekilmiş, yer çekiminin azaldığını gösteren. Nasıl yaptılar bilmiyorum ama renklerle gösteriliyor bu. Ve net bir şekilde görülen bir kütle kaybı uzaydan görünüyor uydularda. Yani sanırım sadece kutup ayılarını ilgilendiren bir durumla karşı karşıya olmayabiliriz. Ama başka da ilginç, çok ilginç bir tarafı daha var. Kutup ayısı bir kere Güney Kutbu'nda yok. Penguenleri yani, ilgilendiriyor. Güney'de yok muydu? Hı? Bilmiyordum ben bu bilgiyi. Güney'de kutup ayısı yok mu şimdi? Hayır, yok. Güney'de penguen var. Kuzey'de de penguen yok. Hı. Yani. Ama hep beraber. Kuzey'de buzul kalmadığı zaman muhtemelen kutup ayılarını güneye koysak peki işe yaramaz mı bu durum? Yarayabilir, taşıyalım. Erasmus gibi bir şey mesela. Evet. Hayvan değişim programı. Yani analizi tamamlayamıyoruz çünkü uydunun görevine de son verildi. Maaş şey kesintisi. Bütçe. Bütçe kesintisi yüzünden 2013 Kasım'ında bitti. Bu onun için sadece 2009-2012 yılları arasında elde etti. Yani sürpriz olur ama boş verin. Sürpriz olur. Bir anda hep beraber havaya uçmaya başladığımız zaman. Kurbağa için geçerli değil ama insan için rock. Ya da düşünsenize sabahleyin evden işe gidiyorsunuz. Kapıdan adımınızı atıyorsunuz ve bir adımla beraber böyle bir metre. Ayda gibi şey. Ayda gibi ilerliyorsunuz. Çok şey olmaz mı? Afil olmaz mı? Eğlenceli olabilir, evet. Yalnız çok endişe verici bir durum. Evet. Neyse. Antarktika'daki toplam buzul kaybını belirlemeye çalışacaklarmış işte başka ekipler. NASA ve Almanya'nın yürüttüğü GRACE diye bir uydu ekibi var. Onlar çalışacaklarmış. Fakat yani küresel iklim değişikliğinin muazzam şekilde hesap hatası yapıldığını şimdiye kadar göstermişler. Yani bilim insanlarının kabahati yok onda. Dar Cemal Truthout internet sitesinde derleyip toparladı. Son IPCC raporundan bahsediyorsunuz. Hayır hayır, daha sonraki rapor. New Scientist'te yeni yayınlanmış yeni bir araştırma var mesela. Çok büyük ölçüde küresel ısınmanın ölçümünü eksik yapmış olabilirler diyor. Çünkü güney yarıküreden gelen veri bilgileri tam olmamış. Uydularda da kesintiden dolayı mı oluyor bilmiyoruz. Yalnız bu ACD diye kısaltılıyor. Yani antropojenik iklim yıkımı, insana bağlı iklim yıkımı diye tarif edebiliriz. Bu düşünülden çok çok daha fenaymış. Çünkü neden? Çünkü çok daha hızlı gelişiyormuş ve bu hızı ölçememişler. Böyle çok ayrıntılı şey var ama buna girmeyeceğiz, evet. Şimdi vaktimizde. Şey de var, yakın zamanda yayınlanacak olan hükümetler arası iklim değişikliği paneli IPCC'nin son hazırladığı raporlardan zaten sürekli bahsediyoruz. Yayınlandı onlar zaten de son hali. Son halinden bahsediyoruz. Evet. Bazı değişikliklere gidilmiş burada da. İngiltere'den mesela Sussex Üniversitesi iklim ekonomistlerinden Richard Toll'un yaptığı bazı değerlendirmeler vardı bu raporun içerisinde. Ve Toll diğer uzmanlarla anlaşmazsızlık yaşadığı konulardan da aynı şekilde bahsedebilme fırsatı bulmuşum diye hatırlamıyorum. Ama şöyle bir durum vardı. Toll, küresel iklim değişikliğinin mevcut kapitalist sistem içerisinde herhangi bir değişiklik yaratmayacağını, hatta bazı durumlarda artı durumlar yaratabileceğinden bahsediyordu rapor içerisinde. Bu Nisan ayında yayınlanan IPCC iklim raporunda birçok bölümde eleştiri gelmişti bu konuyla alakalı. Yeni hazırlanan raporda da Richard Toll'un etkisinin olmayacağı, katılımının olmayacağına dair de yeni haberler de geliyor. Yani o iyi olur mu diye yazıyormuş. Evet evet. Şüpheciler de yavaş yavaş göz önünden çekilmeye de başlıyor galiba. Zaten pek kalmadı ama yani mesela son derece daha önce sözünü etmiş olduğumuz bir olay vardı, hatırlatayım. Kötü şeyi hatırlatmış gibi olmayayım ama 35 bin deniz ayısı, walruslar, hatta müziğini de çalmıştık size Beatles'dan, bir Kuzeybatı Alaska'da Point Lay'de geçen ayın sonunda bir yere toplaşmışlardı. Evet. Gidecek yerleri kalmadığı için yani tercih ettikleri yaz buzu kalmadığı içindi. Yani buzlarda durum böyle. Yeryüzü böyle. Su halleri son derece aşırı, sel, kuraklık devam ediyor. Ve devam edecek. Daha da kötüleşecekmiş deniyor. milyarlarca ton buz kaybından dolayı işte iklim yer çekimi de azaldığını söylemiştik. Yeryüzünde böyle, suda durum böyle. En az Kaliforniya'da en az 14 ne denir, topluluk, halk topluluğunun durumu susuzluk şeyine gelmiş, dayanmış artık. Sınırına gelmiş, dayanmış. Ve geçiş yapamıyorlar. Böyle. İran'da da bayağı çok ciddi. Yani yalnız Kaliforniya'da değil, komşumuz İran'da da, pek hatırlamadığımız komşumuz İran'da da büyük yağmur duası törenleri var. Ve hükümet yetkilileri de bunun farkındalar. Yani ne olduğunu, bittiğini biliyorlar ve ona göre de uyarılarda bulunuyorlar. Yapabilecekleri ne var tabii bu saatten sonra? Önceden görmeden bu kadar petrolü de gazı bastıktan sonra şimdi büyük kuraklık kapılarının önüne geldiğinde ancak dua edilebilir, başka bir şey yapılabilir mi? Onu da düşünmek lazım. Ama işlerse farkındalar. Evet, evet, çok doğru. Burada hiç tartışılmayan bir nokta olarak konuşulmuyor bile. Kaliforniya'da değil sadece, bütün Orta ve Güney Amerika'ya kadar uzanan devasa bir kuraklıktan bahsediyor bilim insanları. Yani bütün batı yarı kürenin çok büyük bir kısmı son yıllarda bir tür kuraklıktan geçme durumunda. Bir yeni bir rapor bu da. Science dergisinde, Saygın Science bilim dergisinde yayınlanmış. Ve diyor ki bir kurak dönem hem sığırları hem öldürdü, hem de Orta Amerika'daki büyük ölçüde ürünleri, asıl yiyecek ürünlerini, asıl tabii çok büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Kolombiya'nın bazı bölgelerinde isyan çıkmış, biliyor musun? Kanlı çatışmalar çıkmaya başlamış. Bunu duymamıştım ben. Kuraklıktan dolayıymış, su kıtlığından. Ve Brezilya'nın güneyi de son 50 yılda görülmüş en yüksek kuraklık dönemine girmiş durumunda. Şimdi asıl büyük kuraklık uyarıları nereye geliyor? İngiltere'ye. İngiltere'ye mi? Evet. Sellerden mahvolan, boğulan İngiltere'ye. İşte o yüzden şaşırdım. Kuraklık uyarıları da gelmeye başlamış. Yani çağdaş zamanın, modern zamanların, asri zamanların en korkunç kuraklığına hazır olun ey İngilizler, İskoçlar ve Galliler demişler bilim insanları. Ve oradan Orta Doğu'ya da geçiyoruz. Son bir şey daha söyleyeyim. Seller de 10 kat artacakmış önümüzdeki 10 yıl içinde. Havanın bozulması konusunda söylenecek bir şey yok. Orman yangınları tümüyle devam ediyor. Ve artık orman yangını mevsimi ortadan kalktı. Ve hala çeşitli zenginlerin satın aldığı çeşitli kuruluşlar, yoktur böyle bir şey, olur mu diyorlar. Sen ne diyordun? Sonuçta ne olacağını görmek için bakmamız gereken yerlerden bir tanesi galiba Suriye olabilir. Suriye'de başlayan muazzam kuraklık sonrası insanların başka bölgelere, büyük şehirlere göç etmesi, o büyük şehirlerde ortaya çıkan gıda sorunu, fiyatların artışı, işsizlik gibi durumların tetiklediği isyan hareketleri ve bu sebepten ötürü ortaya çıkan iç savaşta karşı karşıya kaldı. Evet, hem Suriye hem de dünya. Bir de muazzam bir hükümet hatası. Siyasi hatayla da birleşince Esad bol bulup tahılı fiyatlar yükselince satmış. Ama yani hata olarak niye görüyorsunuz ki bunu? Yani Esad, evet, o sattığı para, o şeyi, tahılların parasıyla neler yaptı? Rusya'dan aldığı silahları muhtemelen satın almıştır. Evet. Bedava kimse kimseye silah vermiyor. Neyse, 11 milyondan fazla Suriyeli. Ama sonra yerine koyamadı, tohum olmayınca kuraklık devam ediyor. O kadar ileri görüşlü lider çıkmadı. Zaten belliydi Esad'ın. 11 milyondan fazla Suriyelinin evinden olduğu bir iç savaştan bahsediyoruz. 4 milyona yakın Suriyeli de komşu ülkelere gitti. Yani bu 11 milyondan 4 milyonu komşu ülkelerde, geri kalanı 7 milyon kişi ülke içerisinde dağılmış durumda. Evlerinden gitmiş durumda. Ve bir diğer taraftan da bu susuzluk durumundan çıkan savaş durumu da başka susuzlukları ortaya çıkarıyor. Mesela Esad rejimi güçleriyle muhaliflerin çatıştığı Halep'te içme suyu sıkıntısı baş göstermeye başlamış. Çeşme başlarında bekleyen halk çareyi rastgele sondaj yapmaya başlamış kırsal bölgelerde özellikle. Su sıkıntısını yaşandığı kentte 5 gün üst üste elektrik kesintisi yaşanıyor. Artan su ihtiyacı için halk çeşme başında sıra bekliyormuş. Çeşitli mahalleler arasında paylaştırılmış sokak çeşmelerinden su taşımak için sıra. Ve uzun yollar kat etmek zorunda kalıyormuş insanlar bu sondajlardan su alabilmek için. Deniliyor ki bu yapılan açıklama var Halep Kamu Hizmetleri İdaresi'nden. Muhalefetin rejim güçlerine yönelik noktaları hedef aldığı saldırılarda birçok su kuyusunun kapanması ve kirlenmesi sorunu da beraberinde getiriyormuş. Halep yönetimi tarafından, Halep'ten yapılan açıklama da bu. Ve bir diğer taraftan da varil bombalı saldırılar var. Rejimin bazı noktaları, kentin bazı noktaları rejim güçleri tarafından oldukça sık bombardımana tabi tutuluyor. Bunların arasında da bu su tesisleri gibi yerlerde ortaya çıkıyordu. Evet, Halep'te lazım. Şurası yani neredeyse bir cigara içimi mesafede köylülerin bir zamanlar söylediği gibi bizim güney sınırlarından, Türkiye'nin güney sınırlarının hemen ötesinde tam anlamıyla bir mikrokozmos oluyor. Evet. Çünkü dünyada yaşanan, halen yaşanmaya devam edilen en eski yerleşim merkezi bildiğim kadarıyla Halep. Ve hem sokak çatışmaları oluyor, hem kuraklığın pençesinde, hem de eski bütün kültürün, yeryüzünün en eski kültürlerinden birinin bütün göstergeleri de imha ediliyor. Evet. Ama yani öyle bir noktada ki kamuoyu sadece bir noktaya kilitlenmiş durumda. Kobani'ye. Kobani'deki Amerika Birleşik... Biraz da ondan da bahsedeceğiz. İşin içinde İran'dan tutun Amerika Birleşik Devletleri, Blackwater, Kürt güçleri, Peşmerge, Türk ordusu, Erdoğan, herkesin içinde bulunduğu bir karmaşa hakim şu anda Kobani etrafında. Ama büyük bir savaş da halen devam ediyor Suriye'de. Son 24 saat içerisinde tam 92 kişi hayatını kaybetmiş. Bunlardan 19'u çocuk. Suriye'de rejim güçlerinin muhalif kontrolündeki bölgeleri düzenlediği saldırılarda. Yani ölenlerin büyük bölümü Derra kentinde rejime bağlı savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda gerçekleşmiş. İlk orada başlamıştı. Evet. Kuraklık ve gıda fiyatlarının yükselmesini protesto eden, kendine işsiz kalan, ayakçı durumuna düşen insanların İlk isyanı o küçük Dera'da başlamıştı. İşte günümüze böyle geldik. 3,5 sene oldu değil mi? Evet, 2 yıldır büyük bir bölümün muhaliflerin kontrolünde hala Dera'nın. Ve bu en son düzenlenen saldırılarda 37 kişi hayatını kaybetmiş. Yani bazen ölü seçicilik de yapılıyor ya medyada. Evet. Yani bir bomba patladığı zaman o bombanın patlayış şekline ve yerine göre ya da öldürdüğü kişiye göre söyleniyor ya haberin değeri ya da gösteriliyor ya haberler. Bu tip haberler gösterilmiyor. Sadece bir kentte 37 kişi hayatını kaybetmiş. Şam kırsalında, başkent Şam'da da aynı şekilde 19 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Halep'te 9, İdlib'de 6, Kuneitra, Hama, Humus'ta 18 sivil hayatını kaybetmiş durumda. Ama artık bunlar o kadar normal hale gelmeye başladı ki medyanın gözünde. Sürekli hale gelmeye başladı daha doğrusu. Kimse bunları haber vermek ya da oradan haber geçmek gibi bir derde takılmıyor. En son Esad'la alakalı bu bombardımanlar sürerken Radikal'in internet sitesinde Esad'ın Kobani'ye yardım için çeşitli yerleri bombalayacağına dair sözler havalarda uçuşuyordu. Ona da geleceğiz birazdan. Bir de şeyden de bahsedeyim, bütün bu korkunç sıcaklık ısınma haberleri arasında küçücük bir haber gene. Anadolu Ajansı kaynaklı. Van'da 3 kişi donarak ölmüş. Ama bunlar kişi değil. Habere bakarsan onlar kaçakmış. Anadolu Ajansı'nın ifadesi bu. Onları insan olarak ben insan zannediyordum. Donarak ölenlerin değilmiş. Kaçakmış onlar. Ve hatta bunu pekiştirmek için kullanılan dil de çok çarpıcı geliyor bana öteden beri. Yasa dışı yollardan girmişler. Kanun kaçağı bunlar yani. Ve daha da devamını okursak haberin, yabancı uyrukluymuşlar. Yani her türlü şey unsur var. Bunların insan olduğunu bize duyurmamak, unutturmak için kullanılan dile bakar mısın? Van'da 3 kaçak donarak öldü. Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu kişi donarak öldü. Bir tek burada insan olduğunu belirten tek bir şey var. Kişi kelimesi kullanılmış. Onu da kullanmasalar olurdu yani. Yani bunun bir ötesi zaten gazetecilerin eline tüfek verip bu insanları sınırdayken kurşuna dizmek olacak herhalde. Çok ama ağır bir suç işlemişler. Bir kere kanunlarını çiğnemişler. Düşün. Tamam işte. Türkiye'nin kanunlarını çiğnemişler. Sınırı geçmişler izinsiz olarak. Yani Yüksever basın mensupları gerçekleştiremez mi bu? Yabancı bunlar. Tamam işte. Allah bilir dinleri bile farklı. Hatta tam sınırda vururuz, kanları da şeye doğru akar. Geldikleri yere doğru akar. Evet. Başkali Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış. İşlemler yapılmış. Çok güzel yani. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri yolda 3 cansız bedenle karşılaşmışlar. Ölü seçicilik, ben bunu böyle tanımlıyorum artık. Tamam, şimdilik burada ara verdik. Açık Gazete. Serenat, dinlediğimiz parçanın, güzel parçanın adı oydu. Manos Hadjidakis'ten geldi. Onun bestesiydi ve onun grubu tarafından icra edilmekteydi. Enstrümantal bir parça. Gelmiş geçmiş en önemli Yunan bestecilerinden ve müzik teorisyenlerinden biri kabul ediliyor. Ve Entekno diye adlandırılan şarkı müzik türünün Miki Theodorakis'le beraber o hareketin iki büyük yaratıcısından da birisi, 1960'ta da Oscar en iyi film müziği ödülünü de Never on Sunday filmi için almıştı. Aynı adlı şarkısı dolayısıyla Manos Hadjidakis'in doğum günüydü. 1925'te doğmuş, 1994'te ölmüş bir önemli müzisyen. Ve bu müzikleri çok seven, severek dinleyen, dostlarıyla paylaşan dinleyicimiz Esat Bozyiğit'e adayalım, ona da bir günaydın evet, diyelim. Günaydın. Geçen hafta hayatını kaybetti kendisi. Ona da günaydın dedik bu vesileyle. Evet. Evet, dönelim işimize şimdi. Ve şeye bakalım. Neresinden tutacağız? Bence dün en ilginç açıklamasından tutalım. Ben duyduğum zaman epey bir şaşırdım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kobani'ye peşmergelerin geçişiyle ilgili olarak yaptığı açıklama oldukça ilginçti. Dedi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Obama'ya yaptığımız telefon görüşmesinde kendilerine bu teklifi zaten ben yapmıştım demiş. Evet. O zaman da insanın aklına belirgin bir soru takılıyor. Bu o zaman 42 kişi neden hayatını kaybetti? Kobani'deki meydana gelen, daha doğrusu Kobani'nin protestolarıyla alakalı meydana gelen olaylarda Türkiye genelinde 42 kişi. Hatta sadece Türkiye genelinde değil, diğer bölge, ülkelerde de protesto gösterileri yaşandı. İnsanlar karşı karşıya geldi. Konsolosluklara saldırılar oldu. Epey bir insan hayatını kaybetti Türkiye'de. Bu insan neden hayatını kaybetti diye sorarsanız cevabını bulabilirseniz Açık Gazete'ye de gönderin Twitter üzerinden. Evet, ya biz da de mutlu olabiliriz. Yani şey de dendi çünkü esas itibariyle daha önceki hem Cumhurbaşkanı'nın hem de Başbakan'ın Davutoğlu'nun da sözlerinden işte PKK ile IŞİD'i, yani Irak Şam İslam Devleti ya da İslam Devleti diye adlandırılan örgütün, silahlı savaşmakta olan örgütün aynı nitelikte olduğunu ve onlara asla yardım edilemeyeceğini, silah yardım edilemeyeceğini söylemişlerdi. Şimdi ben teklif etmiştim diyor, evet, evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kobani'ye peşmergelerin geçişiyle ilgili Sayın Obama ile yaptığımız telefon konuşmasında, görüşmesinde kendilerine bu teklifi zaten ben yapmıştım. Buradaki PYD ve PKK gruplarına vereceğiniz destekler bizim için kabul edilemez. Bunu söylemiştik diyor. Burada atılacak adım bir özgür Suriye ordusuyla işbirliği. Burada bizim açımızdan kabul edilebilir. İki peşmerge ile böyle bir işbirliği kabul edilebilir demiş. Yani ortada özgür Suriye ordusu da kalmadı. Bunu da belirtmek lazım. Onlar da İslam cephesine evrildiler. Cebetül Nusra, Ahrar-ı Şem, Livail İslam gibi gruplar, özgür Suriye ordusunun ilk temelini oluşturan gruplar isim değiştirdiler. Bu isimle söylenmemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Özgür Suriye ordusu denmiş. Özgür Suriye ordusu oldukça küçük ve limitli bir kuvvet olarak geçiyor şu anda. Belki o kadar küçük ve limitli bir yardımı önermiştir Sayın Obama'ya. Sayın Obama da Sayın Erdoğan, Sayın şey Özgür Suriye ordusunu biraz daha büyütelim Sayın silahlarla demiştir. O saatten sonra biraz zor demiş gibi duruyor. Olamaz mı? Yani bilmiyorum. Ama telefonda konuşmuşlar. Bu şekilde konuşmuşlar. Telefonlar ama çıkmıyor gibi bir durum söz konusu değil artık. Evet. Gayet net bir şekilde telefonda konuşuyorlarmış. Gündeme dair soruları cevaplandırmış Erdoğan. Erdoğan Afganistan ziyaretinde de Raşit Dostum'la da görüştüğünü ve çok memnun kaldığını belirtmişti. Hatırlatalım mı Raşit Dostum'un eski bir CIA ajanı olduğunu ve şey tankerlerin içinde, yani zırhlı araçların içinde binlerce teslim olan Taliban üyelerinin açlıktan, susuzluktan, kahredici sıcak altında ölümüne yol açmaktan ve hatta onları susturmak için de otomatik silahlarla tarandığından sorumlu adam. Bir de tanklarıyla insan eziyordu, paletleri abi, cezalandırıyordu. Onunla da arası iyiymiş. Aynen, bir zamanlar Rusların yaptığı gibi Afganistan'ı işgal ettikleri, evet, sırada. Hikayeler bu şekilde geliyor ama yani şu anda Kobani'ye baktığınız zaman durum gerçekten çok karışık. Bir yandan peşmergelerin geçişiyle alakalı haberler geliyor. Bir yandan Irak işgali sırasında ismini duyuran Blackwater gibi kuruluşların işte da dur, orada dur ismi geçiyor. Bir kere Blackwater diye yanlış söyledin. Adı değişti onun. Akademi. Evet, ama ondan arada bir daha değişti. Bir de XE oldu. XE. Yani sık sık ad değiştiriyor. Dünyanın en önemli özel ordusu. Kapitalizmin son yavrularından birisi. Dünyaya hediye ettiği Eric Prince diye bir adam var. Karanlıklar Prensi diye de adlandırılıyor. son derece gizli, soyadı Prince oldu, Prince olduğu için öyle de belirtiliyor. Yani şeytani bir kimlikte atfediliyor kendisine. Kimse bilmiyor. Karargahı da bilmiyor. O zaten geçenlerde bir konuşma yapmıştı. IŞİD bizden sorulur. Bizi bırakın, biz bitirelim işi demişti. Yani hakikaten de o oluyor. Ben buna inanmamıştım ama dünyada hiçbir şeye olmayacak gözüyle bakmamak gerektiğini. Ben hala bu örgütü, daha doğrusu bu kurulumu, şu masum köylülere kelepçe takacak kadar ileri giden güvenlik görevlilerinin ulaşabilecekleri en üst nokta olarak görüyorum. Ki bununla da alakalı haberler geliyordu. Dün evet. Aktardık. Bir başka haber var. Hemen parantezinde söyleyeyim, geri döneriz. Mesela Blackwater'ın 2007 yılında Bağdat'taki bir meydanda 14 Iraklı'yı öldürmekten suçlu bulunduğuna dair bir haber geldi. Daha dün BBC'de görüldü bu haber. Cinayetten, tamamen cinayet. 17 yani. 14 kişiyi öldürmüşler. 14 Iraklı, Bağdat'ın sivili, ortasında. Evet. Kurşuna diziyorlar. Yani özel ordu, paralı ordu, paralı asker ordusu Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışıyor, asker ordusuyla. Onun konvoyu geçecek oradan. BBC Türkçe'nin haberi bu, aramıştık. Yolu temizlemek için ateş açıyor. Yolu temizlemek için ateş evet, açıyor. Evet. Yolu temizlemek. Aynen böyle. Ama orada ölenler insan değil zaten. Siz hiç Blackwater'ı yoldayken gördünüz mü peki? Trafik kolları, Allah trafikteyken. Göstermez. Yani bilgisayar oyunu oynarsanız böyle şey yaparsanız da trafiğin içinden geçersiniz, düzenlenmiştir. Ama canınız sıkılı böyle basarsanız gaza, önünüze gelen her şeye çarparak gidersiniz. Bunun gerçek somutlaşmış hali. Ben öyle şeyler yapmıyorum. Ben genellikle yaparım. Yani sinirim bozulduğu zaman yaparım ama bu somut bir şekilde yapabilmek gibi bir şey söz konusu olduğu zaman Blackwater'ın elinde. Büyük bir avantaj tabii, evet. Zaten yolu temizlemek için ateş açmış işte. BBC Türkçe'nin haberi bu. Birkaç gün önceki, birkaç hafta önceki bir haber galiba, değil mi, sen çıkarttın? 22 Ekim 2014 yazıyor. Bu bir şey mi? Irak'ta cinayetten evet. Suçlu bulunma. Ha, yeni haber. Yeni. Hmm. 2007'de olmuştu. Olay eski. 7 sene olmuş. 14 Iraklıyı kurşuna dizmiş. 17'si de yaralanmış. Çoğu, bir kısmı da sakat kalmıştır herhalde. Ondan bahsetmiyor haber. Özel güvenlik şirketlerinin rolü acaba fazla mı diye tartışmalar olmuş. Münakaşa olmuş. Münazara. Savcılar da şey demişler, o haber çok ilginç aslında. Görevliler Blackwater'cılar, o zamanki adları Blackwater, sonradan XE oluyor. XE oluyor. Z mi, nasıl okunuyor bilmiyorum. XE. Ondan sonra da şimdi daha akademik bir unvanla anılıyorlar. Adı Akademi. Ama Academy değil. Akademi. Çünkü I ile yazılıyor. İngilizcesinde bir farklılık var. Ayrıca şeyi söylemiş miydim sana? Blackwater'ın, yani bütün bunların kurucusu adamın bir kökten dinci, Amerikan dinci olduğunu. Ben de çok şaşırmış taklit yapayım şimdi isterseniz. Bakın. Evet. Ne deniyor onlara? Yani yeniden doğan Hristiyanlar, alemine mensup. Öyle bir din var ya. Resurrection. Hristiyan. Yani unuttum. Neyse. Iraklılara karşı derin bir düşmanlık besliyormuş ve gelişi güzel açtıkları ateşten övünerek bahsettiklerini söylemiş savcı. İşte şimdi o Kobani'de buluyoruz, öyle mi? Çok ilginç yani. Tabii dönelim şimdi. Pentagon sözcüsü durum değişken demiş. Kobani düşebilir demiş John Kirby bu arada. Hürriyet'in haberi bu. Başka yerlerde de gördük. Kentin hala düşebileceğine inanıyoruz demiş. IŞİD şehri hala tehdit ediyor demiş. Büyük bir bölümü şehrin, Kürt güçlerin kontrolünde bulunuyor. Kobani'de durum hala belirsiz ve değişken. Kentin hala düşebileceğine inanıyoruz demiş. Şeyi de, havadan yardım bırakmak da çok etkili bir yoldu. Arada bir başkaları IŞİD'in eline de geçmiş olabilir demiş. Evet. Hepsini kontrol edemiyoruz demiş. Ama birden fazla da olmayabilir demiş. Ama şöyle bir sayısını da bilmiyor kaçının düştüğünü. Bombaladıklarını söylediler geçen gün ama. Bombaların değil, şeyin Tamam tamam. Yani şey yardım şeyleri düştü. Üzerine de bombayı yağdırdık diye konuşmuştu. Evet. Hatta o IŞİD'in... 28 paket bıraktık. Bir tanesi IŞİD kontrolündeki sahaya düştü demiş. Hatta o IŞİD'in açtığı sandıkları kamera önünde açmaları gibi bir durum söz konusu olmasaydı kameraların içinde ne olacağını da bilemeyecektik tam olarak. Şey zannedecektik. Amerika Birleşik Devletleri ordusunda kullanılan silahları gönderdiler zannedecektik. Değilmiş. Halbuki gayet Rus yapımı silahlar gitti. Şimdi peki kimler var? Peşmerge var. Peşmerge var. Kuzey Irak. Daha doğrusu yolda gidecekmiş. Kuzey Irak parlamentosu Kobani'ye peşmerge gönderilmesine ilişkin kararı oy birliğiyle onaylamış. Yani bir peşmerge gidiyor, bir Karasu pardon akademi gidiyor. Akademi gidiyor. Peşmerge var, akademi var. Başka kim var? Belli bir şey var. Ya Irak bölgesinde IŞİD'le savaşırken İran desteğinden bahsediliyor. Esad desteği asıl. Kobani'ye bir destek de Esad'dan gelmiş. Bu yani hiçbir şeye şaşırmamayı adet ediniyoruz artık ama insan bazen durup şöyle bir ne oluyor diye. Lübnan'da yayınlanan The Daily Star gazetesinin haberine göre Şam hükümeti Kobani'deki Kürt güçlerine destek verdiklerini açıklamış. Yani Suriye Enformasyon Bakanı Ümran El Zuhbi, Suriye hükümetinin kendi askeri güçleri ve uçaklarıyla Kobani'ye askeri ve lojistik destek sağladıklarını, kuşatma altındaki kente cephane ve silah verdiklerini söylemiş. Şimdi o zaman akademi var Blackwater, evet. Ya da Peşmerge var, Esad var, İran var. İran var. Rusya büyük bir desteğe sahip şu anda Irak hükümetine, ki Esad hükümetinin zaten ayakta kalmasının en evet, temel sebebi Rusya var. Biliriz. Amerika Birleşik Devletleri'ni saydınız mı? Sonuçta o kadar silah gönderdiler. Ve hatta havadan da bomba atıyorlar. Evet. IŞİD'e karşı sayalım. Koalisyonda. Evet. Yalnız dünyada şöyle de bir ufak parantez açın. Dünya Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD saldırılarına kilitlenince diğer bölgelerde yaşananlar senin biraz önce söylediğin gibi biraz gölgede kalmış. Yani insan hakları örgütlerinin bir açıklaması var El Cezire'den. Akıllara durgunluk verici bir şey. Suriye rejimi, Esad rejimi işkenceye ve yargısız infazlara devam ediyor. Bütün hızıyla 2011'den bu yana yani 3 senedir on binlerce kişi akıl almaz işkencelere maruz kalmış. Binlerce kişi işkencehanelerde öldürülmüş. Geçtiğimiz sene öldürülen kişilerin fotoğrafı çıktı ve Türkiye'de özellikle yani Türkiye'yi takip edebilme fırsatı bulabildim burada yaşadığım için. Bu işkenceye karşı harekete geçmeye çalışan şeylerin, oluşumların ve aynı şekilde 12 Eylül ile alakalı olarak oldukça ezilmiş olan, oldukça fazla aklında bilgi kalmış, anı kalmış olan kesimlerin hiçbirinin sesi çıkmadı. İnsanlar burada Auschwitz'te ölür gibi birbirlerinin yanına atılmışlardı. Karınları şişmiş olan cesetler vardı. Açlıktan ölmüş olan insanların fotoğrafları vardı. Bir deri kemik kalmış olmak için olarak ölmüş insanların fotoğrafı bir vardı. Bir raporda daha üzerinde hiç durulmayan maalesef ama durulmasının çok önemli olduğunu düşündüğümüz şey var. Şiilerin Irak'ta yaptığı korkunç evet. işkenceler ve yargısız infazlar. Hatta fidye alıp ondan sonra da fidye parasını da ödemeden geri öldürüyor. Yani o konuya tekrar değiniriz ama şunu da söylemek lazım. Yani şurada gelen fotoğraflar var, illüstrasyonlar var oradaki cezaevlerinde. Ki Esad yönetiminin cezaevleri daha önce de, isyan öncesinde de aynı şekilde dünyanın en kötü cezaevleri listesinde ilk 10'a giren cezaevlerinden. Evet, El Cezire'de yani müthiş şeyler var. Yani aslında burada çizilen fotoğrafları ben gayet 12 Eylül'de darbe yönetimi tarafından Diyarbakır cezaevinde işkenceye alınmış Kürtlerin ya da oradaki devrimcilerin çizdikleri fotoğraflarla beraber aklıma gelen bir karşılaştırmayı üzerinden okumaya çalışıyorum. Görüntüler neredeyse aynı. Yani öldürülen insanları tuvalete atıp ardından o tuvalet kokusuyla beraber işkencede ölen insanları tuvalete atmaları ve o ölen insanların kokusuyla beraber arada sırada insanlara yemek vermeleri, hayatta kalanlara yemek vermeleri gibi bir durum söz konusu. Toplam 11 bin kişi işkence görmüş ve infaz edilmiş. Evet, ben bu Mart 2011'den başka bu yana. Başka bir vesileyle daha 13 sene önce 2003'te bu ilk İkiz Kuleler'e saldırı işte El-Kaide vesaire ilk duyulduğu zamanlarda Irak'ın işgaline giden günlerde yazılmış yazılara bir bakmak durumunda kaldım. kendimin de naçizane kaleme aldığı şeylere ve o günden bugünlerin geleceği görünüyormuş. Çeşitli düşünürlerin, bu konuya kafa patlatan siyaset bilimcilerin, analistlerin ve sağduyulu insanların yazılarında, yani IŞİD'in tabii adı yok ama IŞİD'in en doğal bir şekilde terörün dört bir yana yayılacağını ve bunun kontrolden çıkacağını, insanlık dışı şeyler olacağı apaçık görülüyor. Evet, ama şöyle bir durum da var. Bu kadar hazırlıksız mıydı? Yani Türkiye'den bahsedelim tekrardan. Bu kadar işkence vakasının haberlerinin geldiği, görüntülerinin geldiği coğrafyadan, Suriye'den, Irak'tan. Yani Türkiye'deki işkenceden bu kadar çekmiş olan insanlar ve oluşumlar, sol gruplar hazırlıksız yakalandı ki hiçbir sesini çıkarmadı. Belki de ben bunu tek bir sebebe bağlıyorum. Bu fotoğrafların hükümet tarafından yayınlanmış olması, bir propaganda aracı olarak kullanılıyor olması, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinden, Cenevre görüşmeleri öncesinde. Hükümet tarafından veriliyor diye bu fotoğrafların gerçekliğini sorgulamak diye bir durum söz konusu olabilir mi? Sonuçta burada insan hayatından bahsediyoruz. Adam şu şekilde anlatıyor. Şunu da aktarayım, ondan sonra da verelim. Oradaki işkenceye maruz kalmış olan insanlardan bir tanesiyle konuşmuş. El Cezire'de var bu. Şöyle anlatıyor. Orada bir sandalye vardı. Adına ölüm sandalyesi diyorlardı. Mahkumları yüzüstü yatırıyorlardı. Belinin üstünde bir sandalye koyup başını kaldırmasını istiyorlardı. Orada sorguluyorlardı insanları. İstedikleri cevapları almayınca vurmaya başlıyorlardı ve böyle devam ediyordu. Ta ki kendisine yöneltilen suçlamayı itiraf edene kadar. İtiraf etmeyeceklerini anladıkları zaman botlarıyla yüzünün yan tarafına sert bir tekme atarak da boynunu kırıyorlardı. Bu şekilde benim gözümün önünde 15 kişi öldü diyor. Evet. Bu sadece bir örnek. Evet. Ve devam ediyor aynı şekilde de. Apaçık görünüyordu 13 sene öncesinden. Zaten şimdi de Kanada'da parlamentoyu silahlı insanlar basıyor, askerlere ateş ediyor ve Kanada'da çok şoke oluyor. Aman Allah'ım, terör buraya geldi diye. 13 seneden beri savaş halinde Kanada zaten. Önce Afganistan'da, sonra da Irak'a da o silah göndereceğini söyledi. Belki o da Kobani'ye müdahale eder. Ama Iraklılar şimdi, Kanadalılar şimdi, onu 9.5 tam sonra tekrar konuşuruz tabii ama şey söylüyorlar. Dinlemeyi, gözetlemeyi çok arttırmamız lazım. Polisiye tedbirleri, çünkü başka türlü olmuyor. Görüyorsunuz terörü diye. 13 senedir savaş etmekte olan, açıkça hiç beklemiyorlar. Dünyaya şiddet yağdıran bu ülke, ama onu sonra konuşalım. Tamam, evet. Şimdi birazdan Cengiz Aktar'a bağlanacağız. Cengiz Aktar'ın saati değil ama Seyfettin Gürsel dostumuz hasta, iyileşmekte olduğu haberleri de geliyor neyse ki. Biz de ricada bulunduk Cengiz Bey'e. Cengiz Aktar'dan da rica ettik. 15 günde bir onun sırası yeri olmadığı halde gelip bu boşluğu doldursun diye şimdi onu konuşacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey, merhaba. Can, günaydın. Evet, bir ufak değişiklik yaptık. Evet, acil şifalar Seyfettin Gürsel'e, galiba iyiye gidiyor değil mi? Evet. Öyle haberler geliyor. Hı hı. Ve biz de bu arada bu ortalıktaki muazzam kakofoniyi senin deyiminle biraz konuşalım dedik. İnanılmaz bir şey. Ben şöyle bir ufak özet yapayım izin verirsen. Yani özet yapabilirsen tabii. Çok basit oldu bizim için aslında. Şey de beraber, dünyanın en büyük, en korkunç paralı asker örgütü Blackwater'ın da girmesiyle beraber, aslında adı da Blackwater diye artık akademi oldu, daha hoş bir isimle. Evet, film gibi değil mi? Evet, tamamen film gibi. Arkasından Esad da dahil olacağını söylemiş, Beşar Esad. Kobani'ye, kendi toprağım diyor tabii, bir bakanı konuştu dün. Evet, Amerika var, İran var, akademi var ve Erdoğan da, biz de istedik zaten. Artı bir de peşmergeler de var. Zaten var, onlar oralı, ama bir de IŞİD'in dünyanın dört bir tarafından gelen mücahitleri var. Evet. Mesela Sincanlılar var, Çin'den geliyorlar falan. Evet, karşı tarafında da mesela Orta Asyalılar var, Kırgızlar var, Çeçenler var, Çeçen, onlar zaten var canım, onlar mahallenin adamları onlar. Afganistan'dan gelen insanlar var o mesela yakın, Esad'ın ortasına katılan. Çin çağı, şahane, bakalım Japon yok yalnız, var mı? Var, var Japon'da var. Var değil mi? Var. Evet. Neyse, yani evet, kakofoniyle yani herhalde kakofoni bütün bu olup biteni içeride ve dışarıda. Ama tabii Türkiye'nin hükümeti açısından diyorum iyi özetleyen bir sözcük. Kako çirkin, kötü demek Rumca. Fonos, ses. Yani, çirkin sesler çıkıyor yani. Yani her kafadan bir ses çıkıyor bir kere, evet. Ve inanılır gibi değil. Ve yani böyle bir kafa karışıklığı, böyle bir koordinasyonsuzluk hem hükümette hem şimdi Kürt siyasetinde. Hangisinden başlayalım sen karar ver. Yani daha eskiden başlayalım tabii. Geçen haftaki bu, yani geçen hafta bile değil. Yani işler o kadar hızlı ilerliyor ki. Pazar günü oldu bu. Pazar gecesi değil mi? Evet. Uçakta dönüyor Kabil'den. Günübirliğine gitti. Ve orada uçakta dilin kemiği yoktur derler ya, tam o yani en hafifinden işte IŞİD eşittir PYD eşittir PKK, işte bu Avrupalı ve Amerikalı Dışişleri Bakanlıkları sözcüleri neler diyor, öyle bizim evet dememiz mümkün değildir dedi değil mi Cumhurbaşkanı? Evet. Birkaç saat sonra BBC Türkçe'de Amerika Birleşik Devletleri'nin havadan koridoru tesis ettiği ve askeri yardımı paraşütlerle 27 konteynere karşılık gelen askeri yardımı indirdiğini duyurdu BBC Türkçe. Evet, ama biri en az biri IŞİD'in tamam, tarafına yani düşmüş. Onu böyle şeyler yani. Evet. Şimdi onun üzerine evet yani bir şey tabii. Fakat yani mahsus da oraya düşürmüş olabilirler. Tabii tabii, madem her şey, her şey mümkün. Mümkün tabii. Şimdi bir kere orada yani bir seviyeye bakar mıyız? Yani Allah aşkına bunu herhangi birisi söylemiyor. Yani bu ülkede her konuda karar alan insan böyle bir şey olmaz diye kestirip atıyor. Birkaç saat sonra tam söylediğinin aksi oluyor. Yani bir kere burada bir ve herkes bu konuda konuşuyor ondan sonra. Ondan önce, ondan sonra konuşanlara bak. Beşir Atalay, başbakan yardımcıları, Bülent Arınç, Yalçın Akdoğan ve tabii başbakan. Hani Türkçe konuş, çok konuş. En çok o konuşuyor zaten biliyorsun. Konuşmayı da sever sağ olsun. Ve tabii icracı olmayan Cumhurbaşkanı ve her kafadan bir ses çıkıyor. Ve sürekli konuştukları için çok fazla konuşunca çok fazla yanılır insan biliyorsun. Çok fazla konuşmamak lazım. Böyle bir tehlike var. Ve yani üstünden 3-4 gün geçti bu diplomatik fiyaskonun, koyalım adını. Ve üstelik Birleşmiş Milletler'de geçen hafta yapılan oylamadan sonra geldi biliyorsun. Onu konuşmuştuk daha evet, önce. Bilmiyorum. Radyoda Sureti Katiye'de Türkiye'nin hiçbir şansı olmadığını söylemiştim ve nitekim öyle oldu. Ama adettendir, üçüncü turda çekilmeleri gerekiyordu. O kadar özgüvenli ve kibirliler ki üçüncü turda çekilmediler yani ona rağmen. Neyse, parantezi kapatalım, onun üzerine geliyor. Evet, bunun büyük bir prestij kaybı anlamına, erimesi anlamına geldiğinde Rıza Türmen de söyledi, yani, yazdı. Malumun ilanı evet. Tabii ki öyle. İkincisi bu terörle mücadele konusunda, yani terörle mücadele konusunda Türkiye artık tamamen başka bir pencereden bakıyor yani Batı'yla. Yani sonuç itibariyle Kürtlere olan teveccüh bugün Batılı hükümetler tarafından, toplumlar demiyorum ama hükümetler tarafından gösterilen teveccühün arkasında ne var Allah aşkına? IŞİD'le mücadele var, yoksa Kürtlerin kara kaşı kara gözü için değil yani bütün bunlar. Hükümetlerin aldıkları, onların öyle bir dertleri yok yani, böyle işte empati sempati falan gibi kavramlarla çalışmıyorlar. Dolayısıyla yani bunu görememek, dış politika açısından söylüyorum ve diplomatik hatalar açısından söylüyorum, bir kere muazzam bir aymazlık yani. Çünkü orada sen istediğin kadar PKK eşittir, PYD eşittir, IŞİD de önemli olan orada asker indirmediği sürece, yani Blackwater'ı falan bir kenara koyarsak ama onlarla bir yani onlar daha farklı bir konumdalar. Asker indirmediği sürece orada bu işi, bu işin taşeronluğunu yapacak olan güç Kürtler. Bu kadar basit. Ondan sonra artık onlara silah yardımı da yapılır, koridor da açılır, Blackwater da yollanılır, her şey yapılır. Dolayısıyla burada yani bunu görememek ve bölgedesin yani şey değil yani, değil mi, ülke Papua New Guinea değil yani. Yakın değil mi ucu? Evet. Sınırdaşsın yani ve bu. Yani insanlar orada sınırdan oturup çocuklarıyla birlikte ailelerinin akıbetini falan seyrediyorlar yani oturup. Şimdi burada yani bu terör, şimdi dolayısıyla terörle mücadele konusunda şimdi öyle farklı bir pencereden bakıyor ki Türkiye, nereden bakıyor? Biz hala PYD, PKK eşittir terör diye bakıyor. IŞİD'i bir şekilde tolere ediyor. Oysa Batı tamamen bambaşka pencereden bakıyor. Ve zaten yani IŞİD militanlarına burada gösterildiği söylenen tolerans falan, bütün bunlar yani Türkiye'nin artık aykırı bir müttefik olduğunu gösteriyor. Buna rağmen yangına körükle gidilmeye devam ediliyor. Ve hala 4 gün sonra üstünden geçti işte, şimdi Estonya'ya gidiyor galiba Cumhurbaşkanı, değil mi? Hı hı. Yaptığı konuşmada işte bu konuya üzerine geldi. Yani 4 gün düşündükten sonra geldi yalnız, onu da dikkatini çekerim. Kolay bir şey değil yani. İşte biz önerdik o koridoru, yani peşmergelerin geleceği koridoru falan gibi takım şeyler söyledi. Zevahir'i kurtarma adına, ama PYD'ye yapılan her yardım PKK'ya yapılır dedi gene. Evet. Yani Zevahir'i kurtarmaya çalışırken gene aynı şeyi söyledi. Evet, ve anlamak mümkün değil. İşte onu söylüyorum, kakofoni dediğim bu yani, evet. Kafa karışıklığı ve şimdi o peşmerge peki kime yardıma geliyor oraya? O da PYD'ye yardıma geliyor. Yani seviyeye ve yani kavram kargaşası. Yani bir kargaşaya bakar mısın yani? Yani bu arada tabii bütün bunlar, yani bu işler Dışişleri Bakanlığı'nın işi. Onu hiç duymuyoruz. Biliyorsun öyle birisi var. Dışişleri Bakanı var. Evet. O, Mevlüt Çavuşoğlu adı. Devlet işi o. Ha yani mesela. Şimdi ama burada temel bir yani pek çok temel mesele var ama iki tanesinin üzerinde durmakta fayda var bence. Bir tanesi bu yani giderek artık Batı basınında ve sadece Batı basınında da değil yani Arap basınında da dillendirilen bu yani Türkiye'nin bu bölgedeki yeni konumuyla alakalı. Yani Müslüman kardeşlerin liderliğine oynuyor aslında Türkiye burada. Yani bak o şeyden kovulanlar, Mısır'dan işte Katar'dan daha doğrusu kovulanlar, Mısırlılar Türkiye'ye geldi. Emrullah İşler yani başbakan yardımcısı şeyin has adamlarından Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya gitti. Libya'da kendinden menkul bir yeni Müslüman kardeş başbakan var. Onunla görüştü mesela. Kimsenin tanımadığı bir başbakan. Libya'da zaten tam bir kaos var. Ha, yani tamam mı? Şimdi gerçek bir anarşi var orada. Şimdi tersten okuyunca daha 3-4 sene öncesine kadar yani Arap uyanışı veya Arap baharı dediğimiz süreçte Türkiye'ye nasıl bakıyordu Batı? Yani Müslüman kardeşler hareketinin, ki hareketlerinin daha doğrusu pek çok ülkede olan farklı hareketin normalizasyonunu gerçekleştirecek olan ülke. Çünkü kendisinde yani öyle adı öyle olmasa da burada bir işte muhafazakar demokrat, Müslüman demokrat falan gibi kavramların dolaştığı ve nispeten dinle dünya işlerinin barışık göründüğü olduğu falan bir uygulama olduğu için böyle bir fonksiyon, böyle bir işlev atfediliyordu Türkiye'ye. Bu iş tamamen tersine döndü. Hani AKP Müslüman kardeşleşti. şimdi bu bence bu fevkalade önemli Batı açısından ve şimdi oraya doğru gidiyor ve orada yani orada oradan bir geri dönüş falan da yok. Orada aynı hızla hükümet o yolda devam ediyor. Şimdi bunun diğer ikinci temel mesele bununla birebir alakalı tabii. O da Kürt meselesi. Yani sonuçta bu içerideki ve dışarıdaki kakofoninin ardında ne var? Bir türlü çözülemeyen, bir kere akıllarda, fikirlerde ve zihniyetlerde çözülemeyen Kürt meselesi var. Çünkü müzakere edilen Kürtler AKP seçmeni iyi Kürtler değil. Tırnak içinde kötü Kürtler yani. Ve orada bir türlü o eşitlik yani Kürt-Türk eşitliği yani hükümetin hafsalasında tahayyülünde o kadar imkansız bir şey ki bir türlü olmuyor. Yahu Ocak 2013 iki sene olacak neredeyse. Ve daha hala ateşkesle yetinmek gibi bir ruh ve şuur hali hakim ve işte ateşkes var ya deniyor zaten bu Kobani protestolarıyla ateşkes bir anlamda ciddi şekilde 50 kişi öldü yani neredeyse bozulduğu için tekrar işte law and order yani kamu güvenliği lafları tekrar gündeme geldi. Hazırda tutulan işte o güvenlik paketi de piyasaya sürülüverdi. Dolayısıyla burada bir yani siyaseten ve çok çok sorunlu bir mesele var. O da Kürt meselesi. Şimdi şeye baktığımızda yani bunun yansımalarına baktığımızda tamam hükümet adım atmıyor. Yani şu içerideki kakofoniye bakar mısın? Dün ne oldu biliyorsun değil mi? Dün evvelsi gün daha doğrusu bu akiller toplantısından sonra bu hükümetin yazıcılarından bir tanesi gazetenin birinde şey dedi yani Eylül ayında verildi yol haritası. Hem Kandil hem İmralı yani hem KCK hem Abdullah Öcalan buna evet dedi. Ama sorun HDP'de demeye getirdi. HDP'de bu yol haritasının uygulamasının önünü açacağına Kobani'yi bahane göstererek süreci baltalamaya çalıştı gibi bir şeyler söylemiş güya başbakan. Evet yani Türkiye gazetesinde okumuştu bunu. Evet o. Ondan sonra yayının başbakanın kendisiyle görüşen İmralı heyetinin de evet. HDP Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın da verdikleri sözleri tutmadığını söylemiş başbakan. Bu yazıya göre de Davutoğlu toplantıda HDP heyetinin yol haritasını Eylül ayı başında Kandil'e götürdüğünü ve onay aldığını anlatmış yani PKK'da. Belzizire Türk'te dün Selahattin Demirtaş ne diyor? Evet. Bizde ne yol haritası var diyor. Ne de diyor böyle bir mutabakat söz konusu diyor bize hiçbir şey vermediler diyor. Evet bu sabah, Selahattin Demirtaş yalanlama getirmiş resmen. Bu sabah tekrar Selahattin Demirtaş bize katiyen bir şey göstermediler böyle çocuklara gösterirsin ya bir kağıt parçası böyle uzaktan gösterip çekersin ya. Öyle yaptılar bunda 6 nokta var bu 6 nokta tamamen silahsızlanma ve rehabilitasyonla alakalı zaten. Bu altı noktadan başka da bir şey görmedik, bilmiyoruz dedi ve bu sabah da tekrar etti. Dün akşam Sırrı Süreyya Önder, CNN Türk'te 5N1K'da yol haritasının varlığından, içeriğinden ama yani içeriğinden yani orada 8 komisyondan bahsetti. O komisyonların ne olabileceğini veya ne olduğunu söylemek için yani uzman şey olmaya gerek yok yani böyle bir hükümetin ne yaptığını bilmeye gerek yok. Bütün çatışma çözümlerinde olan komisyonlar bunlar zaten. Yani barış inşası için yani çatışma sonrası barış inşası süreçlerinin hepsinde olan komisyonlar bunlar. Demek ki orada da var yani. Dolayısıyla ama adını vermeden bahsetti ve Mart'a kadar bu meselenin çözüleceğini söyledi. Yani hükümet de aynı dili kullanıyor. Biliyorsunuz seçimlerden önce işte bir tek havai fişek kalıyor ortada. Şimdi neden bahsediyoruz biliyor musun? 1847'de Botan emiri Bedirhan Bey'in Osmanlı'ya o yani 18. yüzyıl boyunca dirliğin, düzenliğin bozulduğu 18. yüzyıl boyunca ortaya çıkan fiili durumların bir ardı ardına 2. Mahmut ve ardından gelen padişahlar Abdülmecid, Abdülaziz, Abdülhamit döneminde tekrar merkezin sultasının kurulduğu dönemde 1847'de doğuda güçlenen Botan emirliğinin ve Bedirhan Bey'in silahlarını Osmanlı'ya 1847'de teslim etmesinden bu yana süren bir sürecin 6 ayda çözümünden bahsediyoruz Ömer Madra. 6 ay. Yani yol çok mu? Ya, evet, ne diyeceğin insan kolay mı? Yani böyle bir zırva, böyle bir yani seviyeye bakar mıyız Allah aşkına? Yani bunun içinde ademi merkeziyet meselesi var. Ki Rojava'da olan ne bugün? Ademi merkeziyet. Bölge kurdu adamlar orada, kanton. Onu istemezük diyorlar. Burada aynısı isteniyor. Eğitimde ana dil. Bugün düğmeye bas, 10 sene sonra çıkar öğretmenler ortaya. Hakikat ve adalet, 17 bin küsur, 20 bin faili meçhul var. Yani say say bitmez, 200 bin mülteci var Avrupa'da. Kürt bunlar, ta 1980'lerden 90'lardan kalma olanlar. Bunlar nasıl dönecek, nedir? 6 ayda bu iş bitiyor, havai fişekler patlıyor. Haziran'da seçim oluyor, AKP seçimi kazanıyor. Devlet başkanlığı sistemi kuruluyor. Bundan ibaret yani. Bütün bu mühendislik bundan ibaret ve hakikaten tüyler diken diken oluyor tabii. Bütün bu konuşmaların ve kakofoninin hiç bahsetmediğimiz faşistleşme süreciyle koşut olarak sürdüğünü de hatırlatalım burada yani. Bir de böyle bir işin böyle bir boyutu var yani. Bir taraftan da güvenlik yasaları çıkıyor. Polise, jandarmaya dünya kadar yeni yetki veriliyor. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü diye bir şey artık yani sadece kağıt üzerinde duruyor. Avrupa Birliği ile olan ilişkiler artık tamamen ondan hiç bahsetmeye vaktimiz bile yok. Ayın 20'sinde biliyorsun hafta başında oraya gaz aramaya gitti bir gemi. Yanında da iki tane savaş gemisi gitti. Kıbrıs hükümeti yani Anastasiadis hükümeti artık müzakere yolunda alınacak her kararı veto edeceğim dedi. İş bitti. Ondan bahseden yok. Yani böyle bir süreç var. Böyle bir süreçler dizisi var. Bir de bunun yanında bu adını ettiğimiz kakofoni var. Nasıl? Evet. Yes. Şimdi bu da çok önemli bir nokta. Yani bir kere yol haritası bizimle paylaşılacaktı. Yalan diyor. Bize yol haritası falan verilmedi demesi Demirtaş'ın. Yani tabii, bunu söyleyen Demirtaş herhangi biri değil. Yani. Evet. Bu çok tabii. Hayır o da değil. Onun daha beteri var. Abdullah Öcalan ve KCK evet dedi diyorlar. Evet. Şimdi bak burada mesela teknik bir meseleye değinelim. Madem yani bu kadar genel konuşmayalım. Teknik mesele şu. Biliyorsun bu tip süreçlerde yani barış inşası, çatışma sonrası barış inşası süreçlerinde ne gerekiyor? Bir üçüncü göz gerekiyor, üçüncü taraf gerekiyor. Ve niye gerekiyor? Tam da bundan gerekiyor. Kim ne yaptı, ne dedi, kim kime ne verdi, ne zaman verdi? Onun bir kopyası o üçüncü tarafta olur. Şimdi akillerden bazılarının bitik anlanmış demişler ki o bu üçüncü biz gözlemci olalım falan demişler. Öyle şeyler duyumlar alıyorum. Böyle bir şey olmaz. Yani ancak ve ancak bunun her iki tarafa da olabildiğince yabancı bir taraf tarafından ifa edilmesi lazım bu üçüncü gözlüğün. Dolayısıyla yani al sana ihtiyaç. Hodri meydan. Ne diyor başbakan bunu söyleyince üstü kapalı olarak? Bu süreç yerel ve milli bir süreçtir diyor. Ne demek? Ben buraya yabancı sokmam demek. Yani bir üçüncü göz sokmam demek. ve bu mesele tamamen Türko-Türk bir meseledir diyor. Yani buralı bir meseledir diyor veya Türko-Kürt bir meseledir demeye getiriyor. Peki böyle bir şey mümkün mü? PYD diye bir şey var, Suriye var, Kobane var, Rojava var, Irak Kürtleri var, bütün bölge var, demin başında saydığımız Amerika Birleşik Devletleri var. Yani Kürt meselesinin çözümü aslında tamamen uluslararasılaşmış vaziyette. Yeni de değil bu ama artık ayyuka çıkmış vaziyette hala ısrarla yerel ve bir milli bir süreçtir. Evet, yerel ve milli, yani bu hakikaten skandal niteliğinde olduğu söylenebilecek bir açıklamaydı. Ben bir zamanda bitmek üzereyken bir şey sormak istiyorum. Yani ben bitirdim vallahi. Öyle mi? İyi o zaman şeyden bahsedeyim, demin sözünü ettiğin. Yani Avrupa Birliği ilişkileri ve dünyayla, yani temel insan hakları konusundaki durum üzerinde iki önemli şey var. Bir tanesi bu Akil İnsanlar toplantısında başbakan çok ilginç bir şey söylemiş. O konuda Akil taraftan da bir şey gelmedi. Yani 17 ve 25 Aralık komplolarını herkes gördü diye konuşmuş Akil İnsanlar. Hepsi, oraya toplananların hepsi 17 Aralık'a, yani çoğu, en azından ezici çoğunluğu diyelim, darbe diyor zaten. Evet, yani öyle bir durum var. Ama Avrupa Birliği Komisyonu bugün manşet haber Zaman Gazetesi'nde Avrupa Birliği 17 Aralık'ı kapatmıyor diyor. Yani Avrupa Birliği Komisyonu. Tabii. 17 Aralık soruşturmasında 53 kişi hakkında verilen takipsizlik kararını not ettiğini, yolsuzluk gibi temel bir konudaki gelişmeleri yakından takip edeceğini açıklamış Peter Stano'nun ağzından. Şimdi bak onun arkasında, çünkü o sadece böyle yerel ve milli bir konu değil ki. Evet, işte onun arkasında diyor. Rıza Zarrab var. Yani İran'la olan ilişkiler var. Kara para aklama meseleleri var. İşte IŞİD'den satın alınan petrol belki var, belki yok. Yani bütün bunlar hep soru işareti bilmiyorum olarak bir yerlerde yani duruyor. Şimdi dolayısıyla Avrupalıları da ilgilendiren ve Batılıları ve bütün dünyayı ilgilendiren bir mesele. Büyük rakamlar üstelik artı. Yani bu meseleler hiçbir şekilde bir yerde kapanmıyor. Ve bir kapanmama konusunda bir örnek daha vereyim madem. Hollanda parlamentosundaki bütün 7 muhalefet partisi bu tırlarla ilgili, biliyorsun yakalanan tırlarla, onlar silah tırıydı muhtemelen, onunla ilgili hükümete, kendi hükümetlerine bir soru önergesinde bulundular. Hollanda parlamentosundan bahsediyorum. Evet, Danimarka'da da bir başka Başka kepazelik yaşanıyor. Hı-hı. Bir Danimarka vatandaşı. Fransızlarla sorunlar var. Hı-hı. O bu kadar basına yansımıyor ama var. Evet, yani Peter Stano Türkiye İlerleme raporunda yer alan soruşturmaların tarafsız ve şeffaf yürütülemeyeceğine dair endişelerin haklı çıktığını ima etti. Diyor ki önemli bence. Şimdi orada başka bir boyutu daha var işin. Şimdi incoming commission, outgoing commission, yani halef selef durumundalar. Şu son günlerini yaşıyor. Evet. Ayın birinde yeni komisyon geliyor. Evet. Şimdi yeni komisyonun Türkiye'nin müzakereleri konusunda eski komisyona oranla, ki komisyon tabiatıyla aslında müzakere eden ve aday ülkelerin genelinde dostudur. Çünkü onların başarısı komisyonun da başarısıdır. Ama bu durumda, yani Türkiye durumunda ve sadece Avrupa Birliği bağlantılı da değil, yani Türkiye'nin gidişatı sonucunda Avrupa Birliği kurumları içerisinde de artık yavaş yavaş yerleşen bir şuur hali var. O da şu, yani bu hakikaten ilk defa belki Avrupa Birliği'nin tarihinde, yani bir aday adaylıktan feragat etme veya ettirilmeye doğru gidiyor. Öyle mi? Bu çok önemli. Bunu nasıl konuşacağız tabii. Şey dedi, bunu çok konuşacağız tabii, haftaya konuşuruz. Çünkü yeni genişlemeden sorumlu komisyon üyesi Johannes Hahn şunu söyledi parlamentodaki hearingde. Türkiye'nin müzakerelere devam edebilmesi için Avrupa normlarına %100 riayet etmeyi sürdürmesi gerekir dedi. Türkiye bugün itibariyle Kopenhag siyasi kriterine, yani müzakerelerin açılması için gereken uyumu sağlamış bir ülke değil. Evet. O kadar basit yani. Çok önemli. Artı bir de Kıbrıs var bunun üzerine. Kıbrıs o da tüy var. Dikiyor yani. Bir de son olarak da Human Rights Watch'un insan hakları izleme örgütünün... Ondan hiç bahsetmiyoruz canım. Onlar evet, tabii yani, onun işin parçası tabii ki. Yeni evet. yargı paketinde çok tabii. problemli noktalar olduğunu söylemiş. Makul şüphe falan olmaz diyorlar yani. Bu da çok başka bir boyut. Bunların hepsini konuşacağız. Peki çok teşekkür Hayırlara ederiz. Hayırlara vesile. Eyvallah. Görüşürüz. Eyvallah. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Inez ve Charlie Fox'tan dinledik. Mockingbird 75. yaşında olacaktı Charlie Fox, bu şarkıyı söyleyenlerden ve besteleyenlerden, yazanlardan Charlie Fox. 23 Ekim 1939'da doğmuş. Tam 75 yaşında olacaktı ama kendisi maalesef 1998'de hayata veda etmişti. Onun için çaldığımız bu hoş standart olmuş artık. 1960'ların en parçalarından biri. Mockingbird, bülbül diye çevirebiliriz. Bu Dio'dan dinlediğimiz bir duetti. Evet, devam edersek şimdi tam Cengiz Aktar'la da konuştuğumuz noktadan bir iki şey daha ilave edelim. Yani İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye gündemine makul şüphe ifadesiyle gelen yeni yargı paket tasarısıyla ilgili bir açıklama yapmış. Bu yürürlüğe girdiği anda demiş İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch, Şubat ayında kabul edilen reformların tersine çevrileceği anlamına gelir bu demiş. Yani hiç lamıcımı yok diyor. Emma Sinclair Webb, örgütün Türkiye araştırmacısı, hükümet arama ve telefon dinleme yetkisini kontrol etmek için çok ihtiyaç duyduğu reformları tersine çevirmeye niyetli gibi görünüyor demiş. İnternet sitesinde yayınlanan bir açıklamada özellikle Diyarbakır'da ve Kürtlerin ağırlıklı olarak yaşadıkları diğer illerde meydana gelen olaylarda 40 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra bu yasa komisyona geldi. Bu bağlantıya da dikkat çekiyor. Ve Türk Ceza Kanunu'na ve Ceza Muhakemeleri Kanunu'na eklenen 5 maddenin de özellikle problemli olduğunu söylemiş. Yani en çok tartışılan konulardan biri makul şüphe. Ayrıca iç güvenlik reformu tasarısında şüphelilerin ev ve iş yerlerini arama yapabilmek için somut delile dayalı kuvvetli şüphe ifadesi makul şüpheye dönüşmüştü malum. Ayrıca da işte mal varlıklarına el koyma ihtimali dahi var ceza soruşturması nedeniyle. Bu İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün açıklamasında dile gelmemiş ama medyada satır aralarında çok özellikle de böyle şey sitelerde gördüğümüz bir şeydi. Çok ciddi şekilde bu konuda çalışmalar yürütüldüğü de açıkça ortaya çıkıyor. Evet. Mal koyma ve özellikle medya yürütülen dolaylı kendisine bağlı olmayan medya organlarını hükümetin mal varlıklarıyla da tehdit ettiğine yönelik epey sayıda habere de rastlamıştık. Evet, yani bu konularda mal mülk, adalet mülkün temi, mal canın yongasıdır, karışıyor bütün her şey. Mesela Yeni Şafak gazetesinden Nil Gülsün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a çeşitli sorular yöneltiyor bu yeni yargı paketiyle alakalı. Son yargı paketi kamuoyunda çokça tartışılıyor. Ne var pakette diye sormuşlar. Bekir Bozdağ'ın ilk verdiği cevap, bütün hakim ve savcılara seyyanen 1155 lira civarında bir iyileştirme yapılacak ve bu son derece önemli bir değişikliktir diyerek başlıyor. Yani olayın içerisindeki para pul durumları gerçekten önemli ki Adalet Bakanı olarak Adalet Bakanı'nın ilk dile getirdiği argümanlardan bir tanesi adalet, de bu. Para adalet olmuş oldu, evet, değil mi? Yani adalet mülkün temelidir yerine mal canın yongasıdır belki de koymak daha doğru olabilir. Kendisi zaten temel argümanı şu: bu makul şüphe yeni değil, zaten hep vardı deniliyor. Makul şüphe ibaresinin 2014 Şubat ayında somut delile dayalı kuvvetli şüphe olarak değiştirilmesinden bahsediyor. Bu değişikliğe o zaman karşı çıkanlar koro halinde makul şüpheye geri dönüşü eleştirmektedirler deniliyor. Ben o kısmı hatırlamıyorum mesela. Bu somut delile dayalı kuvvetli şüphe kısmının değiştirilmesi sırasındaki eleştirileri. Neyse, sanki makul şüphe hukukumuzda hiç olmamıştı, ilk defa geliyormuş gibi lanse ediliyor şeklinde konuşmuş. En yetkili isim söylüyor bunu, Bekir Bozdağ. Peki neden son değişiklikten vazgeçilip eskiye dönülüyor diye haklı bir soru sorulmuş tabii kendisine. Bu arama maddesinde yapılan değişiklikle ilgilidir demiş. Arama şüphelinin yakalanması ya da suç delillerinin elde edilmesi maksadıyla hakim kararıyla yapılır. Hakimin karar vermesi için mevcut düzenlemeye göre somut delile dayanan kuvvetli şüphenin varlığı gerekmektedir. Somut delile dayalı kuvvetli şüphe ibaresindeki somut delil kuvvetli şüpheyi gösteren, teyit eden delildir. Maalesef uygulamada bazı hakim ve savcılar bunu adeta suçu ve suçluluğu gösteren somut delil olarak anlayıp uygulamaya başladılar. Arama kararları alınamadı. Pek çok delile, pek çok şüpheliye ulaşılamamış oldu. Bunlar özellikle Bingöl'de ve başka yerlerde olan hadiseler sırasında alınamayan arama kararları nedeniyle yapılamayan aramalar ortaya çıkan sonuç ve değişikliği gündeme getirmiştir deniliyor. Yani olayın şeyle alakası yokmuş. 19 Aralık rüşvet ve yolsuzluk durumlarıyla bir alakası yokmuş. Bingöl'deki saldırıyla alakası varmış Bekir Bozdağ'ın açıklamasına göre. Evet, bunun devamı nahiyetinde, uzantısı niteliğinde olabilecek bazı haberler var. Onlara da değinelim bari. Mesela Maliye Bakanlığı'nın skandal bir uygulamaya daha imza atmış olduğu haberi var sürmanşetinde bugün Taraf Gazetesi'nin. Maliye'de yandaşlara sınav kaldırılmış durumda. Bunu biliyor muydun? Yani vergi uzmanlığı sınavlarındaki, vergi uzmanlığı oldukça önemli bir devlet bürokrasisinin çok tepe noktalarında önem tutan bir şey. Follow the money diyorsun ya, işte o vaziyetleri var. Onlar parayı takiple görevliler. Vergi uzmanları alınırken Maliye Bakanlığı'na yazılı sınav şartı kaldırılmış. Ve yeni bir yönetmelik dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokulmuş. Çok önemli aslında. Evet. Yeni uzmanlar bundan sonra sadece sözlü sınavla maliyeye alınacakmış. Ve bakılacak unsur kriterler arasında adayların fiziki görünümü de yer alacakmış. Mesela bıyığın badem mi filan gibi konularda da önem kazanacakmış. Evet. Mesela şey Orman ve Su İşleri Bakanı'nın bıyığına benzer bıyıklar geçerli oluyor herhalde, değil mi? İlginç olabilir. Yani o kriter neye göredir tabii ki, orası spekülasyon bilmiyorum, olabilir ama. Tabii ben spekülasyon yaptım. Geçen yani, yıl denetim elemanı sınavında da Kürt, Alevi ve sol görüşe yakın olanları AKP'lilerden ya da Adalet ve Kalkınma Partililerden ayırmak için renkler vardı, biliyorsunuz, skala. Fişleme. Kırmızı, mavi, yeşil güçler. Fişler çıkmıştı ortaya. Bu maliyede de yeni bir uygulama. Böyle bir ilginç şey var. Ben şeyi hatırlıyorum. Mesela yine geçtiğimiz günlerde tartışılan polis akademisine 2500 polis adayının alımına ilişkin sınavla alakalı çıkan tartışma vardı. İçişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde işte yönetmelik değiştirerek 2500 komiser yardımcısını almanın önünü açmıştı. Ama bu 7 yıllık ihtiyacına, emniyetin 7 yıllık ihtiyacına denk gelen bu komiser yardımcıların alımı için 3 ile özel hak tanınmış. Alımlara sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler başvurabilmiş. Başvuru süresi 17 Ekim'de dolmuş. İtirazlara rağmen İçişleri Bakanlığı diğer illere hak tanımamış. Bu durumda diğer illerde polislik hayali kuran üniversite öğrencilerinin hayal kırıklığı yaşamasına yol açtığından bahsediliyor. Hayal kırıklığı yaşamışlar polis olamadıkları için. Öğrenciler de soluğu Danıştay'da almışlar. Ama bu 3 ilde okuduğunuz zaman, İstanbul, İzmir ve Ankara'da okuduğunuz zaman polis olabiliyor musunuz? Ama diğer illerde o kadar üniversite yapıyorsunuz. Bence o kadar üniversite yapacaksanız madem, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğunlaşırsanız istediğiniz kadar da polisi elde edebilirsiniz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Sen yoksa, danışmanlık yapmak ister misin? Kime? Bu konuları düzenleyenlere. İçişleri Bakanlığı'na mı? Yok. Peki. Bu arada mesela hukuk meselelerinden geçerken bir de şey noktası var, çok özür dilerim, onu da ekleyeyim. Bu sözlü mülakat kısmından bahsediyorsunuz ya, öyle durumlar da ortaya çıkıyor. Mesela kolejde ilk 20'ye girip derece yapanların tamamına çok düşük mülakat notları verilmiş. İlk 20'den hiç kimse akademiye kayıt yaptıramamış mesela, polis akademisine. Evet, belki işte fiziki görünüşleri iyiydiyse oradan kaybetmişler. Ama ders çalışıyorlar falan böyle polisler. Polis adayları ders çalışıyorlar falan filan. Ama ondan önemli değil mi? Değil. O zaman üniversite yerine daha sözlü. Fiziki görünüş önemli. Dış görünüş. Nasıl? Sadece bıyık değildir şimdi. Yapmayın. Ya, tabii değildir bıyık. Ne lazım? Sakal. Polis diyoruz. Polisin sakalı olması için sivil polis alımları demiyor. Normal şey polis, cinayet şube vesaire falan filan da olabilir. Çevik kuvvet mesela, sakallı çevik kuvvet görünür mü? Önümüzdeki senelerde belki olabilir sakallı çevik kuvvet gibi. Bu arada polis demişken, Ok Meydanı'nda Cem Evi'nde polisin açtığı ateşle ölen Uğur Kurt'la ilgili davada tetiği çeken polise indirim uygulanmış. Taksirle adam öldürmek. Ne demek taksir? Yani kusurlu. Neden? Acemilikten doğan. Acemiymiş polis bak. Acemi miymiş? Evet. Adam öldüren polis acemiymiş. O yüzden suç indirimi yapılmış Uğur Kurt'u öldürenlere. Böyle bir haber var. Acemi polisi Ok Meydanı'nda gösterilerin ortasına akreple beraber mi göndermişler? Evet. Mahkeme öyle demiş en azından. Yani bu hakikaten utanç verici bir karar gibi görünüyor doğrusu. Bu arada Avrupa Anayasa Mahkemesi'nden de gözaltındayken jandarma tarafından işkence yapılan 3 kişiye 120 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmiş. Bireysel başvurularda verilen en yüksek tazminat oldu. Adnan Keskin'in haberi bu da taraftan. Bu da bir rekor olarak nitelendiriliyor. Ama polisin Uğur'u acemice öldürmüş olduğu doğrusu tarihe geçecek bir şey. Belki günün sözü yapabiliriz bunu. Polisin hakimin acemisi olmaz diye itiraz etmiş avukat Erdal Doğan. Özellikle de Ok Meydanı gibi bir yerde, çok olaylı bir yerde daha da yoğun bir şekilde bu acemilik şeyi pek izaha muhtaç bir durum. Evet. Doğrusu. Peki biraz da çevre haberlerine verelim ama şunu da ekleyelim. Jandarmanın hükümete bağlanması paketi var. Genelkurmay güvenlik zafiyeti oluşturur demiş. Bu da Hüseyin Özay'ın haberi taraftan. Ancak jandarmanın yolsuzluk operasyonunda kullanılmasından endişe ediyormuş iktidar. Onun üzerine ısrar edince de Ankara'da bir kriz olmuş. Genelkurmay'ın dün yaptığı açıklama yazılı. Teklifimizi gizli ve kişiye özel olarak başbakanına bildirdik. Bunun İngilizcesi nedir biliyor musun? For your eyes only. Yani sadece senin gözlerin görebilir. Mesela atama olabilecek mi o zaman bu saatten sonra jandarmada? Mesela jandarma komutanı atanabilir mi? Sivil olabilir mi jandarma komutanı? Yani bunun sivillikle ne alakası var? Neden jandarma o zaman? Jandarmanın görev yetkilerini polise devredin. Jandarma denilen şeyi normal askerliğin içine katın. Sen neden jandarma lazım? Bu danışmanlık önerimi bayağı ciddiye aldın. Evet ya, fena olmaz aslında. Şimdi düşündüm de bu sabah, ama bu sabahlık yapalım. Bir günlük part time. Bakalım gelişmelere göre seni de yakından takip ederiz. Bir sözlü sınava tabi tutulursun, o kadar. Ne lazımdı? Hı? Bıyık. Ya, bıyık yanlısı, ben onu orada uydurdum, şart değil yani. Ha, ama sözlü dış görünüşüne güzel, bakayım. Hı, olabilir. Evet, yani jandarmanın durumu bilmiyoruz. Suriye sınırı ve bölgede üstlendiği görevleri uzun uzun anlatmış Genelkurmay ve düzenleme için ortam yok. Şu anda bu yönde bir düzenlemenin yapılması güvenlik zafiyeti zayıflığı oluşturur demiş. Yani ak jandarma kavgası diye vermiş bunu taraf gazetesi manşetten. Kıyafetleri de değişecekmiş jandarmanın. Dış görünüş önemli dedim ben sana. Bakanlığımızın tayin edeceği özel bir kıyafet giyecekler demiş Başbakan. Bu alanda hem idari işleyiş bakımından hem de toplumsal gönüllülük bakımından demokratik, sivil daha yakın unsurları haline çalışmaya devam edecekler demiş. Bu hayatın, demokratik ve sivil hayatın. Bu anlamda diğer tedbirlerden önce yapısal tedbirleri öne çıkardık, kıyafet gibi galiba demiş. Dolce Gabbana'dan mı giyinecek? Ama düşünsenize, böyle takım elbiseyle jandarmalar geliyorlar. Merhabalar beyefendi diyorlar. Şeydesiniz, böyle piknik yapıyorsunuz. GBT'nize bakıyorlar. Lütfen siz gelin diye. Sizi götürüyorlar sana son model bir arabayla beraber. Ya çok hoş olabilir. Sen de şey bak, diyorsun değil mi? Bak vardı danışmanlıkta. Evet, evet, yani evet. Hepimiz faydalanacağız. Jandarma biz sosyalistiz. Yalnız biz dost sana diyorsun. Yok, ben karşıki de dağlar jandarma diyorum sadece. Devlet önce kendisine bakıyor ne yapılması gerektiği konusunda. Sonra da insan hakları bağlamında atılması gereken adımları atıyor demiş. Başbakan. Evet, bu güzel olmuş. Şimdi çevre haberlerine geçmeden son olarak da Kanada'daki iki Kanada askeri Martin Couture Rouleau diye 25 yaşında bir Kanadalı tarafından arabayla çarparak vurmuşlardı. Kendisi Ahmet Rouleau adını almış. İslam'a intisap etmiş. Geçenlerde konuşuyorduk ya Cengiz Aktar ve seninle de. Dünyanın dört bir tarafından gelen, Kanada'dan da var. Askerlerden biri ölmüş. Couture Rouleau da polis tarafından öldürülmüştü. Bir, yani polisin iddiasına göre, sünnetine göre kocaman bir bıçak sallıyormuş. Onun için öldürdük diyorlar, artık orasını bilemeyiz. Polis de şey demiş, olayın gayet kasıtlı olduğu ve 2 saat bekledi. Askerlerden biri de üniformalıymış. 2 saat pusuya yattı, bekledi demiş oturmuşta. Yani bunun için adam mı öldürmüşler elinde bıçak var diye? Mesela evet. Türkiye'de elinde baltayla olan kişi gözaltına alınıp serbest bırakılıyor. Antalya'da geçen hafta adliye binası önünde toplanan gruba elindeki balta kılıçla değil, saldırmıştı. Pala. Yok, bu balta. Ha, balta. Bu farklı dün. Yani dünkü haber bu. Geçen hafta elindeki adliye önünde bekleyen gruba elindeki kılıçla saldırmış ve serbest bırakılmıştı T'de. Bu kez de baltayla gelmiş. Çevredeki vatandaşları IŞİD'e katılma çağrısı yapmış. PKK'ya karşı IŞİD'e katılmak tüm herkesin görevidir diye bağırarak elindeki baltayı sallamış. Her Türk erkeğini IŞİD'le beraber PKK'ya karşı savaşmaya çağırıyorum. Kola içmeyin, sakal bırakın diye bağırmaya başlamış. Sonra polis müdahale etmiş. Polise teslim etmiş baltasını. Ondan önce de kılıcını teslim etmişti. Elindeki bıçağı teslim etmişti. Serbest bırakılmıştı. Son gelişmeyi de bir bakar mısın? Şey, Kanada'da ben takip edemedim dün gece. Geç vakitti. Parlamentoyu basmış. Bir asker yaralılar vardı. Hayır, o asker ölümünden sonra dün gece itibariyle, bizim saate göre gece itibariyle alınan bir haberde parlamentoyu basmış ve yaralılar olduğu söyleniyordu. Başka silahlı kişilerin. Bilmiyorum, öyle bir olağanüstü hali olsa herhalde şey yapardı. Vardı gazetelerde. New York Times'da filan da gördüm ben yani. Ve daha şu anda büyük bir şaşkınlık içinde. Kanada nasıl böyle şeyler bizim gibi medeni bir ülkede oluyor diyorlar. Halbuki şey de var yani. Kanada 13 seneden beri Afganistan'da işgalin bir parçası. Yani, aynı zamanda Irak'a da girmeye hazır olduğunu açıkladı. Başbakan bizzat açıkladı bunu. Glenn Greenwald yazmış bu konuda zaten. Ve CF-18 savaş uçaklarını da İslami cihatçılarla savaşmaya gönderiyor. Medeniyet kastı bu galiba. Irak'a. Evet, medeniyet kastı tamamen o. Yani kendi ülkenizde her şey pürüpak bir şekilde devam ederken gönderdiğiniz silahlarla Irak'ı işgal ettiniz, Afganistan'a bombalar yağdırdınız. Şimdi de Suriye üzerinde aynı şekilde. Evet. Bu operasyonlar gerçekleşiyor. Bu saldırıların belki de binde biri, 10.000'de biri ülkenizde gerçekleştiği zaman bizim gibi medeni ülkelerin başına neden böyle şeyler geliyor diye sorguluyorsunuz. İlginç bir mantık tabii. Çok ilginç. Nasıl medeniyet bu olayları gerçekleştirdiği zaman, hükümet böyle kararlar aldığı zaman, oradaki yaşayan insanların ses çıkarıp çıkarmadığıyla alakalı galiba. Yakın zamanda böyle bir protesto gösterisi ya da bir dur değiş gördünüz mü? Medyanın kullandığı dil zaten tamamen işte börtü böcek muamelesi yapılıyor. O da kalmadı ya artık. Yani insan değil ki düğünde, cenazede vurulan Afganlar, Iraklılar, ağlayan analar, çocukları paramparça edilen, evlere girilen, yakılarak öldürülen, beyaz fosforla yok edilen, dışarı çıkan. Biraz sizin şeyin eleştirinize benziyor. Hani Sabah gazetesiyle alakalı bir şey söylediğim zaman okurunu havale ediyorsunuz ya Sabah evet. gazetesini. Kanada'daki durum da benzer bir durum değil mi? Kanada'dakinde aynen, orada yaşayan insanlara havale edeceğiz ama ne Sabah gazetesinin okurundan bir baskı geliyor gördüğümüz kadarıyla, ne de Kanada'da yaşayan insanların bir baskısını görebiliyoruz. Ama önemli bir şey gelmiş. Bu dünyanın bir numaralı eroin merkezi neresi? Afyon. Kolombiya. İhraç eden. Kokain demedik. Eroin mi? Afganistan. Evet, Afganistan. 7 milyar dolar yatırılmış bu mücadele için. 7 milyar dolar harcamış Amerika. Ne oldu? Sonuç? Ve rekor. Üstüne rekor kırılmış. Gittikçe daha yükseliyor. Başka yapabilecekleri hiçbir şey bırakmadılar Afgan köylülerine çünkü. Ya Wikipedia'daki şeye baktığınız zaman, grafiklere baktığınız zaman Afganistan'daki uyuşturucunun uyuşturucu kullanımına denk en az noktaya çekildiği tarihi şey olarak görüyorsunuz. Taliban dönemi tabii. olarak görüyorsunuz. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin işgaliyle beraber şehirlerin içerisinde rehabilitasyon merkezleri değil de daha güvenli şırıngalar kullanılsın diye bazı yerler açılmaya başlamıştı. Çünkü artık hastalık derecesinde insanlar birbirlerinin şırıngasını kullandığı için. İşte orada Kanada askerleri de var. İSAF var. Türkiye'nin de durumu hayır, var. Hayır şöyle var tabii ki ama şöyle bir dükkanlı şeyler açmışlardı. İnsanlar artık çok kuytu köşede yapmaya başladıkları için bu uyuşturucu kullanımını daha steril yerde yapmaları için yerler açılmaya başlanmıştı ki gayet yani yerinde bir uygulama olarak evet, da görülebilir. Yerinde, evet. Ama çok yüksek derecelere uçtu. Şimdi sizin anlattığınız durumda biraz Afgan polisine benziyor. Afgan polisine ve Irak polisine o kadar fazla para veriyorsunuz. Ama bir anda dağılabiliyor. Hiç beklemediğiniz yok, unsurda gidebiliyor. Yok bitmiş. Birleşmiş Milletler'in açıklamaları ve Amerika'dan da yani resmi kurumların açıklaması 7 milyar dolardan daha fazla para harcadık. Yani Afyon tohumu yetiştirilmesin diye Afyon şeyi ve tam tersine 2013'te dünya rekoru kırmış. 7,5 milyar dolardan fazla harcamış. Yani silahlanma ve aynı zamanda uyuşturucu bir de kadın haklarıydı temel argüman Afganistan'a girildiğinde. Bir de ona bakmak lazım. Kadınların hakları ve şu andaki durumu Afganistan'da ne derece iyileşmiş? Bakacağız. Terördü tabii birinci sebep. Terörün de tanımını hala ben göremedim bir yerde. Ta 2003'te yazdığım yazıda bu terörün tanımı nedir acaba diye sormuşum. Hala yok biliyor musun? Bu özgürlük savaşçısı ve terörist arasındaki farkla alakalı bir şey söylemiştiniz. Uri Avner. Geldiğinde o çok önemli. 14 yaşında katıldım ben Filistin'de kurulurken İsrail falan onun mücadelesine İngiliz sömürgeciliğine karşı. O zamanlar bana terörist demişlerdi diyor. Kendi hayatınızı anlatır mısınız dediğimizde sonradan parlamentoya da girdik. Neset'te de şey yaptı ve şimdi Gush Shalom'un hala 91 yaşında bu mücadeleyi yürüten bir kişi. Terör için çok basit bir tanım var diyor benim. Karşı taraftan olan herkes teröristtir. Benim taraftan olan herkes de özgürlük savaşçısıdır diyor. Bence bu tanım hala çok geçerliğini sürdürüyor. Uya nereye de buradan her yerde. Günaydın diyelim. Evet. İsrail'in yetiştirdiği en önemli simalardan biri kendisi. Yüz akı yani. Yüz aklarından biri. Bu arada Validebağ sakinlerinin avukatı Gülsün Özdemir, İdare Mahkemesi inşaat için yürütmeyi durdurma kararı verdi demiş. Ama buna rağmen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, tolerans azdırıyor bunları demiş. Bu da işin çevrecilikle, yeşille, Validebağ korusuyla alakası yok. Arkadaşlar, maalesef bu memlekette fazla tolerans, fazla iyi niyet karşısındakini azdırıyor. Haklıymış gibi bir pozisyona düşürüyor demiş. Giderek insan hakları hukukçusu Hilmi Türkmen'den mi bahsettiniz yoksa biraz önce? Evet. Üsküdar Belediye Başkanı. Pardon, yanlış karıştırmışım ben. Hilmi Türkmen. Bu arada Edirne'de de ağaç kesimine karar vermek için harika bir haber bu. Anadolu Ajansı'ndan Edirne Belediyesi ağaç kesimine karar vermek için özel bir heyet oluşturmuş. Bundan sonra hangi ağaç kesilecek, hangisi budanacak, bir heyet karar verecekmiş. Halka sorulmayacakmış. Azmışlar mı orada mesela? Çevreci bir belediyeyiz demiş. Evet. Bunu tersten ama okumak da mümkün. Yani belediyenin kendi kafasına göre hareket etmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Oradaki insanlara sormadan direkt kendi kafasına göre. Hiç değilse araya bir tane şey koyabiliyorlar. Sivil toplumun katılımıyla beraber ortaya bir tampon bölge koyabiliyorlar. Evet. O kadar kesin bir şekilde yargılamadan önce biraz doğru, şey yapmak lazım. Doğru, haklısın. Evet, ağaç değerli ama insan canından daha değerli değil demiş. Uzmanlarımız bakacak, budansın dedikleri budanacak, kesilsin dedikleri kesilecek demiş. Yani şeyle de çıkabilirsiniz, Üsküdar Belediye Başkanı'nın yaptığı gibi. Biz şu kadar milyon ağaç diktik diye de istediğimizi keseriz. 6 milyara çıkmış. Milyar mıydı? Üsküdar Belediye Başkanı. Milyon değil, 6 milyara Üsküdar'ı çıkmış. Üsküdar'ı mı dikmişler? Yok. Onlar kim peki? At Martini Debre Hasan. Sen o türküyü biliyor musun? Martini türküsü. Martin. Eski silah çakar almaz. At Martini Debre Hasan. Nasıl? Fena değil. Ama daha çok böyle bir eski bir filmle özdeşleştirmişlerdi. Neşeli Günler'de. Ziya karakteri vardır ya orada. Şey yapıyor. Ben Amerika'dayken aslanla karşılaştım, çektim çakıyı, çat çat çat çat çat çat çat gibi. O hikayeyle özdeşleştiriyorlar bugünlerde bu tip karakterleri. Evet, bence artık burada kapatmanın zamanı geldi. Soma'da devam ediyor direniş. 900 ağaç kestiler ama direniş devam ediyor. Dün Limak Holding'in önündeydik. Katılımcılardan bir tanesi de bendim. Orada Limak Holding de protesto edildi. Çok kalabalık olmasa bile neyin ne olduğunu bilincinde olan insanları da görebilmek, İstanbul'dan Soma'daki oradaki köyleri ağaçlarından olmuş insanlara bir şekilde dayanışma mesajı gönderebilmek mühimdi. Bu yapıldı. Oldukça kanunsuz işler dönüyor. En son anlatılanlara göre bu ağaç başına kesilen ağaç başına para ödenmesi gibi bir durum söz konusu ceza olarak. Artık şirketler de böyle yapıyor. Ben keserim, parasını öderim. Cezası neyse öderim şeklinde hareket etmeye başlamışlar. Bu şekli doğru ilerliyor. O kadar fazla birikmiş para var ki kanunu artık parayla çiğnerim diyebilecek kadar. Tamamen öyle bir evet. Yani ileriye gidilebiliyor. Şirketlerin haydutluk yapmasına izin veren bir ortam da oluşturulduğu söylenebilir. Gerçekten çok fakat direnişin de ciddi olduğunu, köylülerin bizzat ağaçları da götürüp vilayete hükümet binasının önüne koymaları önemli ama vali de öyle diyor işte, vali durumdan memnun. Manisa valisi de ne demiş? Yani yırcılara İstanbul'da Kolin binası önünden destek verildi. Her yer yırca, her yer direniş dendi. Termik santral uğruna yaklaşık 1000 ağacı kesildi. Yani %20'si oradaki 5000 ağacın yaklaşık kesildi. Köylüler de darp edildi, yaralandı, kelepçeye vuruldu. Özel güvenlik tarafından yapıldı bu evet, arada. Evet, özel güvenlik. Yani paralı olarak çalışan insanlar güvenlik güçleri olarak değildi. Yani emniyet olarak değil de para verilmiş ve şunu döv denilen kişiler tarafından dövülmüş insanlar. Para karşılığında dövdürülen insanlar bunlar aslında. Peki, kelepçelenen. Bu zeytinlik kıyımına valinin ne dediğini biliyor musun? Aa, ne demiş? Bence değiştirdim fikrimi. Günün sözünün bu olmasını öneriyorum. Söz konusu ağaçların feda edilmesi iyi bir şey değil tabii ama demiş. Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna'da feda edilenlere kıyasla son derece makul karşılanması gereken bir durumdur demiş. Beğendin mi? Bir daha söyleyebilir misiniz? Yani Soma'da zeytinlik kıyımına gerekçe Suriye'de feda edilenlere göre makuldür demiş. Bunu da Manisa valisi söylemiş. Ne diyorsun? Kömür için feda edilmesi kaçınılmaz demiş. Bu milli davadır demiş vali. Ülkemizin kendi sahip olduğu kömür gibi bir milli kaynaktan enerji temin çabasına bu iş için gerekiyorsa bir kısım zeytin ağacının feda edilmesinin kaçınılmaz oluşuna dikkat edilmelidir demiş. Dikkat isterim demiş yani. İmar izni hala yok. Santral kamulaştırılması için hiçbir görüş dikkate alınmadan hazırlanan imar planları hala onaylanmış değil ama vali milli kaynakların peşinde gidiyor. Durum budur yani. Bitirelim. Bitirelim. Yok, yok, biz bitmeden programı bitirelim. Evet, ve bir besteci, şarkı yazarı, önemli bir simanın doğum günü 1940'ta doğmuş Ellie Greenwich, 2009'da ölmüştü kendisi. Pop müziğinin, popüler müziğin çok önemli bestecilerinden ve prodüktörlerinden birisi. Çeşitli ortaklarıyla beraber ya da yalnız yazdığı pek çok önemli parça var. Onlardan birini şimdi Ike ve Tina Turner ikilisinden dinleyelim. River Deep, Mountain High. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.